ہینڈ ریز کر لیجیے. جزاک اللہ خیر. بلکہ چاہیں تو یہ آخری رکو کی سنا دیں, جو بھی آپ کے لیے پاسبل ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور چلیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک کھول دیجیے اس کو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم بارہویں پارے کا آغاز کریں گے, اور تزکیہ سیریز میں ہم اس پارے کو جس تھیم کے تحت دیکھیں گے وہ ہے حیا, موڈیسٹی. اور اس پارے کا تھوڑا سا آج بھی آپ کو بتا دوں کہ اس پورے پارے انبیاء کرام کے قصے ہیں, جس کے اندر آغاز میں آپ محسوس کریں گے کہ ہم انبیاء کرام کے قصوں کو پڑھتے جائیں گے, لیکن جو آخری قصہ ہے جس کو سورت یوسف کی صورت میں ہم دیکھیں گے, اور جو لوگ قرآن پاک کا مزاج سمجھ ہیں ان کو پتا ہے کہ سورت نور کی کیا ہے. یوسف کے اندر کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت پیغام ہے, اور انسانی زندگی گزارنے کے طریقے, رشتوں کی پہچان ہے. تو میں بھی کوشش کروں گی کہ ہم پارے کا آغاز, جو ابتدائی حصہ, اس کو تھوڑا سا کم تفصیل کے ساتھ دیکھیں, تاکہ جب آخر میں سورت یوسف شروع ہو تو اس میں سے عمل کی بہت ساری باتیں دیکھ سکیں. اور حقیقت ہے کہ آج کے دور میں ینگسٹرز کیا, بوڑھے کیا اور جوان کیا, ہر بندے کو سورت یوسف کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دو ہی طرح کے مسئلے دیکھے گئے. بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنی روایات کے اتنے پابند ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے حق کو جھٹلانے لگتے ہیں, اور ینگسٹر جو ہیں وہ اپنی خواہشات اور تمناؤں کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشان دیکھے گئے ہیں کہ بعض دفعہ حیا کا دامن بھی پامال کر دیتے ہیں. تو آئیے تھوڑا سا ہم شروع کر کے پھر انشاءاللہ بیچ میں تھوڑی سی بات حیا پہ کریں گے, اور اس کے بارے میں بھی آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزوں کو سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے پارے کو, آیت نمبر 6 ہے سورۃ ہود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، تو پھر فکر کس بات کی؟ ہر اس بندے کے لیے اس آیت کے اندر پیغام ہے جو رزق کے لیے پریشان ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ فیکٹری ایک چلنی بند ہو گئی، یہ نہیں کہتے کہ تین دوسری تو چل رہی ہیں۔ انسانوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ رزق کے معاملے میں تھوڑ دلا ہونے لگتا ہے، تھوڑی سی بات کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو پریشانی ہوتی ہے، پھر یہ ہے، اور عموماً دیکھیے تفکرات، فکر، غم، ان کی بنیاد پیسہ ہی ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں آسودگی ہوتی ہے تو بھائی بہنوں کی غربت اور ان کی تنگیاں دکھنے لگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں غم کرتے ہو؟ پرندوں سے سیکھ لو، صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو نہ صرف یہ کہ پیٹ بھرا ہوتا ہے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارا اس معاملے میں پہلا محاسبہ کیا ہونا چاہیے کہ کیا میں رزق کی فکر تو نہیں کرتی؟ اور دیکھا معاملہ تو مردوں کا ہے لیکن زیادہ عورتیں پریشان ہوتی ہیں، جاب میاں کی جاتی ہیں، غم مرد بیوی کو لگ جاتا ہے۔ تو رزق کا غم نہ کریں، کوئی مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق نہ لے لے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ ہے مقصد حیات۔ یہاں ہم اپنا محاسبہ کریں گے، کیا میں اس بات کا احساس رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش کے لیے پیدا کیا؟ دیکھا جائے تو ہم سب اس وقت ایک کمرہ امتحان میں ہیں، یہ دنیا جو ہے نا یہ کلاس روم کے ساتھ ساتھ ایگزامینیشن ہال بھی ہے۔ اگر ہم اس نظریے کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو بہت ساری چیزیں سننی ماننی آسان ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ اپنے نوٹس میں لکھ سکتے ہیں، ایک طرف کلاس روم کر لیں، ایک لائن کھینچ لیں، کلاس روم میں کوئی کیسے رہتا ہے، اور دوسری طرف پھر اسی سے عمل لیتے ہوئے دنیا میں رہنے کا سلیقہ سمجھ آئے گا۔ کلاس روم میں آنے والا پوری محنت کر کے آتا ہے نا، کوشش کرتا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کروں، عموماً 3 گھنٹے ہوتے ہیں کلاس روم کے بھی، پھر اس میں کچھ سوال دیے جاتے ہیں، 5 سوال عموماً ہوتے ہیں، کوئی کمپلسری کوشچن ہوتے ہیں، کوئی آپشنلس ہوتے ہیں، کچھ تفصیل طلب ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہ ان 3 گھنٹوں کے اندر ہی اس کو کرنا ہوتا ہے، کر لیا اس کے بعد جانا ہے، وقت پورا ہو جائے تو کوئی مہلت نہیں دیتا۔ اب ذرا اسی ساری چیز کو دنیا پہ لے آئیں، تو ہم دنیا میں جو آئے یہ کلاس روم ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جنت کے اس امتحان یا وہاں اللہ آدم الاسماء کلہا تھوڑی سی تعلیم دینے کے بعد دنیا میں بھیجا، وہی آج ہمارے جینس میں موجود ہے علم کے خزانے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ دنیا کے بھی 3 ہی گھنٹے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ہاں۔ پھر اس کے اندر بھی دیکھیے کہ 5 سوالات عموماً ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی 5 پلرز آف اسلام کے نام پہ فرض عبادات ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ امتحان نفل کے پرچے ہیں، کچھ معاملات کے پرچے۔ اب جو شخص کلاس روم کے اندر بیٹھنے کے منظر کو سامنے رکھے گا، اس کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ کوئی کلاس روم میں انجوائمنٹ کے لیے جاتا ہے؟ سوری، کوئی امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں جا کے کوئی کہتا ہے کہ یہاں تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا انتظام ہی نہیں، دیکھو انہوں نے یہاں کوئی مووی نہیں چلائی، کوئی فانی نہیں، کھانا پینا نہیں؟ تو بس اس سے سوچ سمجھ آ جائے گی، جو دنیا میں آ کے فن اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ ہم کلاس روم میں ہیں، ہاں ریزلٹ ڈے پہ فرسٹ آو گے، گریجویشن کی پارٹی جب ہوگی پھر سارے رشتہ داروں اور دوستوں کو بلاؤ گے، تو پھر اس کو اس دنیا میں رہنا آ جائے گا۔ اس طرح آپ اگر لاجیکلی اپنے بچوں کو سمجھائیں گے نا، تو وہ یہ دنیا کا جو خواہشوں کا کلچر ہے اور جو خواہشات کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ اس سے انشاءاللہ بھاگیں گے کہ ہم سب تو یہاں عمل کے پرچے سیٹ کرنے کے لیے آئے۔ اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے ان کو روک رکھا ہے، سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ تو بات تو وہی ہے کہ جب کا وقت نہیں آتا محنت کر لو، لیکن اس کے برعکس انسانوں کا حال کیا ہے؟ وَلَئِن أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، پھر اگر ہم کبھی انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے غم دور ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ تیسری چوتھی دفعہ ان پاروں میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ خوشیوں میں انسانوں کا رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے اور غموں میں کوئی اور ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اس ساتھی کو کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کے ایک دوست ہیں، کوئی غم کی بات ہو تو آپ کو بلا لے، کوئی ان کو آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو بلا لے، کام کرنے کا موقع ملا تو آپ کو بلا لے، ان میں آپ ان کی شریک، اور ان کے گھر میں کوئی دعوت ہو تو آپ کو ہی نہ بلائیں، اپنے بچے بچی کی شادی کریں تو نہ بلائیں۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ کل ان کے گھر دعوت ہے اور مجھے نہیں بلایا، آپ کہیں گے اچھا جی جب کام کا موقع آتا ہے تو مجھے بلا لیتی ہیں۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، گو کہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن انسانوں کی سمجھ کے لیے یہ بات ہے کہ جس طرح ہم انسانوں میں کسی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے جو صرف ہمیں دکھوں مصیبتوں اور غموں میں پکارے اور خوشیوں میں بھول جائے، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہوگی؟ یہاں اپنا محاسبہ کریں، کیا میں اپنی خوشیوں میں اللہ اور اس کے فرشتوں کو بلاتی ہوں؟ کیا نعمتوں کے موقع پہ میرا رویہ بیزاری والا تو نہیں ہو جاتا؟ تو اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنا چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو جاؤ کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے۔ ہوتا کہ جب بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے تو دل بند ہونے لگتے ہیں، بعض دفعہ انسان اس خوف کا شکار ہوتا ہے کہ اب لوگ جھٹلائیں گے، چلو چھوڑو میں بات ہی نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے، لیکن اللہ نے یہاں بتا دیا کہ کبھی لوگوں کی تنقید اور لوگوں کی مخالفت کے ڈر سے حق کو نہیں چھپانا۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بھی دکھا دو، یعنی یہ تو ان پڑھ ہیں اور یہ ایسی خوبصورت کتاب بنا سکتے ہیں جو دلوں کو مو لیتی ہے، تو چلو تم 10 صورتیں بنا دو، یہ تو 114 بنا چکے، تم 10 بنا لو، اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم ان کو معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل کرتی ہوں، یعنی جتنی کوشش میں دنیا کو پانے کے لیے کرتی ہوں کیا اتنی بھی میں آخرت کے لیے نہیں؟ یہ محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ اس دن کے خساروں سے بچ جائیں گے جس کے اندر لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں۔ پھر آگے آیت 18، وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کرے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کھڑا تھا، سنو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ کون ظالم؟ ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستوں کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ کیسے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جاتا ہے؟ دو انداز، دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ روک دینا، نہیں جا سکتے، پابندیاں لگا دینا، اجازت نہیں ہے، ہم سے پوچھو، اور اس طرح کی باتیں، کچھ اس طرح کی باتیں کر دینا کہ جس سے دین پانا لوگوں کے لیے ایک آزمائش بن جائے۔ ایک دوسرا راستہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ دین کو مشکوک کر دینا، دینداروں کو مشکوک کر دینا، لوگوں کو کے دلوں میں ایسے ڈاؤٹس پیدا کر دینا کہ وہ اس طرف آئے نا، اسلام کو اتنا زیادہ سخت ریلیجن کر کے دکھا دینا کہ لوگ اس کی طرف آتے ہوئے بھی ڈریں۔ ہم یہاں اپنا محاسبہ کریں گے، کیا میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لوگوں کو اللہ کے راستے سے تو نہیں روک رہی؟ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا, وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے ہیں اور نہ خود ان کو کچھ سوچتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, اولئک الذین خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کے رہے. پوچھئے کیا میں اپنے رب کی ہو گئی؟ تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے. اب یہاں دیکھیے گا, حق پہ یعنی ہدایت پہ چلنے والے اور ہدایت سے جو دور شخص ہے, ان دونوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا, کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ جواب دیں, نہیں ہو سکتے نا. ایک بلائنڈ اور ایک دیکھنے والا برابر نہیں. تو حق پہ اور ہدایت پہ جو شخص ہے وہ آنکھوں والا ہے, اور جو بن سوچے سمجھے دوسروں کے طریقوں پہ چل رہا ہے, معاشرے اور وقت کے رواج پہ چل رہا ہے, وہ اندھا ہے. کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا, میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, ورنہ ہے کہ تم پر ایک دروز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا. دیکھیے, ہر نبی کی دعوت کو جھٹلانے والے بڑے لوگ, سردار, ان لیڈز, کیا کہا؟ بولے, ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ارذل تھے, یعنی کمی کمین اور چھوٹے لوگ, کمزور لوگ, بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر چکے ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا, آپ دیکھیے کہ جب کوئی دین کی طرف آتے ہیں نا, تو لوگ خود بخود اس کو سوچ لیتے ہیں یہ تھرڈ کلاس ہوگا. یہی وہ پرسپشن ہے جس کو ہم نے چینج کرنا ہے جاہلیت کا, کہ لوگ دین کی طرف آنے والے غریب اور کمزور اور بیوقوف نہیں ہوتے, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. یہ پرسپشن لے کے آنا ہے انشاءاللہ, جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے چلتا آ رہا ہے, کہ لوگ ماڈرن ہونا کس کو کہتے ہیں؟ دین کو چھوڑ دو, اللہ کی بات کو چھوڑ دو. پھر اگلا اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اور ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے بڑے ہوئے ہو. مادہ پرست ہے نا, تو ہر وہ چیز دیکھنا چاہتے تھے جو دنیا سے تعلق رکھتی ہو, بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. یہاں مخاصفہ ہی کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی. کیا کبھی کسی نے مجھے دین کی وجہ سے جھوٹا کہا؟ اب دیکھیے, کسی کے منہ پہ آپ کو کسی کو کہہ دے کہ تم جھوٹی ہو تو کیسا لگے گا؟ لیکن نبیوں نے کتنا صبر کیا. اس نے کہا, اے برادرانِ قوم, ذرا سوچو تو سہی, اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا, پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے نواز دیا, مگر وہ تم کو نظر نہ آئی, تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپک دیں؟ دیکھیے کہ وہ لوگ کہتے تھے ان کے دنیاوی چیزیں کیوں. حضرت نوح کہہ رہے ہیں, تمہیں پتہ ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس دل کی ٹھنڈک ہے, ہمارے پاس خوشی ہے, ہمارے پاس سکون ہے, ہمارے سر قرضوں میں نہیں دبے ہوئے, ہمارے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ نہیں ہے. ایک دولت باہر کی ہوتی ہے جو سب کو دکھتی ہے. چار پیسے آ جاتے ہیں نا, تو گھر کا رنگ بدلنے لگتا ہے, گاڑی کا سائز بدلنے لگتا ہے. دنیا دار کی دولت پڑتی ہے تو اس کا اظہار باہر کی دنیا میں پمپ اینڈ شو اور گلیمر کی صورت میں ہوتا ہے, لیکن جب دین کی دولت پڑتی ہے, جب اطمینان کی اور تقویٰ کی دولت بڑھتی ہے نا, تو اندر کی دنیا سجنے لگتی ہے. آپ دیکھیے کہ عام طور پہ جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں نا, مثال دیتی ہوں کہ کپڑے وہ پہنتے ہیں جو جسم کو سافٹ لگے, پیور ریشم پہننے لگتے ہیں, پتلی سافٹ لان پہننے لگتے ہیں, جسم کو تک نرمی دیتے ہیں نا, یعنی ان کو اپنی زندگی کو پرسکون کرنا تھا, پر امن, کیونکہ ان کو موٹی لان چبھتی ہے یا موٹے کپڑے چبھتے ہیں. اسی طرح جب ایک سچا دیندار دین پہ آتا ہے نا, تو اس کا اندر مطمئن ہونے لگتا ہے. پروانی ہوتی وہ کیا پہن رہا ہے, اس کے باوجود اس کے اندر لباس و تقوی اتنا آتا ہے کہ اپنے آپ کو خوش سمجھتا ہے. وہ اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے اگر اپنے آپ کو موٹے کپڑوں میں بھی رکھ لیتا ہے تو اس کو غم نہیں لگتا. پھر آپ دیکھیے کہ جو جن کے پاس دولت آتی ہے نا, تو ان کے کھانے زیادہ فینسی ہونے لگتے ہیں, बहुत सॉफ्ट खाते हैं, बहुत कीमती अच्छा खाते हैं। मिसाल है कि ऑयल में गंदे ऑयल की बजाय प्योर ऑयल खाने लगते हैं, जैतून का ऑयल खाएंगे, कीमती बटर लेके आएंगे, कई किस्म की रिफाइंड चीज़ें उनके घरों में आने लगती है। यानी उनकी खुराक बहुत डेलिकेटेड होती है। आप फील करें कि जो एक गरीब खाता है वो ठोस और बोझल चीज़ें भी खा लेता है, क्योंकि उसको अपना पेट भरना है। इसके बरक्स जितनी दुनिया की दौलत बढ़ती है तो इंसान जो है वो सॉफ्ट खाने लगते हैं, रकीक खाते हैं। बल्कि जिनके पास ज़्यादा खाना आ जाता है वो बेचारे थोड़ा खाते हैं। कल किसी की बात बड़ी मुझे अच्छी लगी और मैं बाद में भी सोचती रही। कहने लगी कि हम इतनी मेहनत करते हैं या इतना भागते हैं, इतना दौड़ते हैं और एक वक्त रोटी खाते हैं, और पाकिस्तान वाले 3 वक्त बैठ के खाते हैं और फिर भी कम। वैसे बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि जितना हम भागते हैं ना, खाते उतना ही थोड़े। आप जितना ज्यादा घर में आते हो उतना आपको अपने वेट की फिक्र पड़ जाती है कि आप जिसम ऐसा हो जाएगा वैसा होगा। लेकिन इसके बरक्स देखिए, जिसका अंदर संवरता ना, वो खुद ही अल्लाह के हुक्म से अपने आप को बेकार चीजों से दूर करके बस एक सादे से खाने पे ले आता है। तो फील करेंगे कि हजरत नू की ये बात कितनी प्यारी लग रही है कि लोगों में कैसे दिखाऊं तुम्हें अपना दिल खोल कर कि अल्लाह ने मेरे अंदर मुझे क्या दौलतें दी हुई हैं। तुम बाहर की दौलत देखते हो, मैं तो अंदर से अमीर हूँ। और सेहत तो अंदर की सेहत होती है, बाहर की सेहत से तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। अरे बरादराने कौम, मैं इस काम पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। तुम दोगे भी क्या, है भी क्या तुम्हारे पास, क्यों ना उससे मांग लूं कि जिसके हाथ में सब कुछ है। ये सोच काम करवाती है। दुनियादारी मटेरियलिस्टिक अप्रोच का नाम है। लोग सारा दिन एक जॉब पर रहेंगे क्योंकि आखिर में 100 200 400 हाथ में आ जाएंगे। लेकिन एक दीनदार सारा दिन अल्लाह के रास्ते में रहेगा, उसको ये परवाह ही नहीं कि आज कितने घंटे लगाए। इसीलिए आप देखिए कि वक्त की परवाह भी नहीं रहती। वो कहते हैं कि घड़ी देख के बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ टीचर्स को पेट रखा होता है तो वो घड़ी पे नजर रखते हैं, आखिरी 10 मिनट में बस चीजें सीधी कर रहे होते हैं कि जो ही घड़ी पूरी हो तो भाग जाए। ये फर्क है। अल्लाह की तरफ जब आप आते हैं सच्चे दिल से तो आप वक्त को नहीं गिन रहे होते, आप फायदे को देख रहे होते हैं। तो मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, और मैं इन लोगों को धक्के देने से जिन्होंने मेरी बात मानी है, और वो आप रब के हजूर जाने वाले हैं, मगर मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। देखिए हजरत नूह का हौसला, इन लीड्स जो थे उनको जाहिल कह रहे हैं। और ऐ कौम, अगर मैं इन लोगों को धुतकार दूं तो अल्लाह की पकड़ से मुझे कोई बचाने ना आए, तो अल्लाह की पकड़ से कौन मुझे बचाने आएगा। तुम लोगों की समझ में क्या इतनी सी बात भी नहीं आती। अब इसको आप अगर एक मुकालमे के तौर पे सुन रहे हैं ना, तो यकीनन आप इंजॉय करेंगे कि एक तरफ नूह है और एक तरफ कौम के बड़े हैं। और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, ना मेरा ये दावा है कि मैं फरिश्ता हूँ। देखिए हर दौर का नबी अपने लिए इन चीज़ों से बेजार है, जिसको आज लोग अल्लाह के नबी सल्लम के नाम की तरह मंसूब करते हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आंखें हकीर देखती हैं, इन्हें अल्लाह ने कोई भलाई ही नहीं दी। इनके नफ्स का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, अगर मैं कहूँ तो जालिम होगा होगा। अब आगे आप देखेंगे कि कौम ने जो नबी को झुटलाया तो उसके बाद अब अल्लाह ताला क्या इंतजाम कर रहे हैं। कौम का जवाब सुनिए। कालू या नूह कद जादलतना फकसर तफजिदालना, आखिरकार इन लोगों ने कहा है हमसे झगड़ा किया और बहुत कर लिया। आप बताइए क्या पिछली बातों में हजरत नूह के झगड़े की कोई बात आपको मिली। सीधी सीधी बात कर रहे हैं। लेकिन हर दौर की बात है, जब लोग दीन को समझ जाते हैं, अपने हकूक को पता मान लेते हैं ना, तो उसके बाद जरा सी भी बात करें ना तो लोग कहते हैं बहुत झगड़े करने आ गए। कोई दीन पढ़ के अगर अपने हकूक की भी बात करें ना तो लोग कहेंगे तुम्हें बहुत झगड़ना आ गया। हालांकि झगड़ा नहीं था, सिर्फ उनको ये झगड़ा क्यों लगा, क्योंकि उनकी ख्वाहिशों के अंदर रुकावट डाल रहा था। तो हजरत नूह कितनी प्यारी सीधी सादी बातों को क्या कहते हैं कि तुम तो हमसे झगड़े करते हो। हर दौर में दीन के नाम पे लोगों ने ये इल्जाम जरूर धरा कि दीन की वजह से झगड़े होते हैं, कभी घरों में और कभी बाखिर। तो ये भी एक इल्जाम है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से लगना शुरू हुआ। अब तो बस वो अजाब ले और जिसकी तुम हमें धमकी दे रहे हो। देखिए कितने नॉनसेंस किस्म के लोग हैं, खुद अपने ऊपर अजाब मांग रहे हैं। आज कोई शख्स खड़ा और किसी से बात हो और उसके जवाब में कि अच्छा कहो अल्लाह से जलजला ले आए और हमें मार दे, तो आप उसकी हमाकत पे हैरान होंगे ना। लेकिन शिर्क जो होता है ना, बंदे की मत मार देता है, बिल्कुल अकल चली जाती है। बंदे को खुद नहीं पता होता कि मैं क्या उल फूल रहा हूँ और मेरा मामला किस तरीके से हो रहा है, तो खुद ही कहते रहे हो। और तुम इतना बलबूता नहीं रख जिसकी तुम हमें धमकी देते हो अगर सच्चे हो। नूह ने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा, यानी अजाब का लाना या न लाना नबी का काम नहीं, अगर चाहेगा। और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि इसे रोक दो। अब अगर मैं तुम्हारी कुछ खैर ख्वाही करना भी चाहूँ तो मेरी खैर ख्वाही तुम्हें फायदा नहीं दे सकती, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें भटकाने का इरादा कर लिया हो। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुमको पलटना है। क्या हमने दीन के रास्ते में लोगों की इतनी बातें सुनी जो हजरत नूह ने सुनी? मुहासबा करेंगे। हम तो लोगों की सिर्फ तेवरी बदलता देख के कहते हैं, नो नो नो, मेरा ये मतलब नहीं था, सब ठीक है। अपनी जान का दिफा करने वाले अल्लाह के दीन का दिफा नहीं कर सकते? ए नबी, क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने ये सब कुछ, इनसे कहो अगर मैंने ये खुद घड़ लिया है तो मुझ पर अपने जुर्म की जिम्मेदारी है, और जो जुर्म तुम कर रहे हो इसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। अब जब कौम का ये मुकालमा हुआ, ना मान के रहे, तो अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहि सलाम को तैयार कर रहे हैं। किस बात पे? वह ऊहिया इला नूहिन, नूह पर वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं, बस वो ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं, यानी अब इन दिलों में कोई तेल नहीं। इनके करतूतों पर गम करना छोड़ दो और हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक वही कश्ती तैयार करो। और देखो, जिन लोगों ने जुल्म किया इनके हक में मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। कौम को नहीं पता कि अजाब आने वाला है, लेकिन तैयारी पहले करा दी। इससे पता चलता है कि दीन के कामों के लिए भी पहले से प्लानिंग करने की जरूरत होती है। अब अजाब अभी आया नहीं और कश्ती, अब तसव्वुर में लाए। मैं इन आयतों को पढ़ती हूँ तो बहुत ही खूबसूरत सा एक तसव्वुर बनता है हजरत नूह अलैहि सलाम का। एक बुढ़ा सा बाबा है, सफेद बाल है, 950 साल से भी ऊपर उम्र हो गई और अब बढ़ई बना हुआ है। कैसे? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयसना अल्फुल्का, नूह अलैहि सलाम कश्ती बना रहे थे और उनकी कौम के सरदारों में से जो कोई इनके पास से गुजरता था वो इसका मजाक उड़ाता था। अब देखिए, दीन के नाम पे मजाक। इनका मजाक क्या था? कहते थे, कहाँ चलाओगे मियाँ ये कश्ती? ये पहाड़ों पे चलेगी या सहराओं में चलेगी? क्योंकि उनको उस वक्त पानी तो दिख ही नहीं रहा था। इसने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं। कैसे? क्या भी पता लग जाएगा क्या होगा? अनकरीब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो इसे रुसवा कर देगा, और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टालेगी। यहां से मोमिन की फरासत भी पता चलती है। उसको आने वाले अजाबों का पहले ही पता लग जाता है। उसको पता चल जाता है कि लोग किस रुख पे चल रहे हैं, लोगों की तरजीहात क्या हैं, क्या पसंद और क्या नापसंद है। इसलिए वो अपने आप को उस माहौल से पहले ही दूर कर लेता है, क्योंकि असरात पहले से बनने लग जाते हैं। आप देखिए कि अगर इस वक्त दुनिया के नक्शे को देखें तो साहिब फरासत होने की दलील क्या है कि इंसान पहले से गैस करने लगता है कि ये खत्ता जो है अल्लाह के अजाबों का शिकार होने वाला है। क्योंकि जहां कोई इस्लाम का नाम लेता है और इस्लाम न लाए, और वो सब काम करना पसंद करें जो मुसलमानों की बजाय काफिरों के पसंदीदा है, और उनकी खुशी के काम हो, और उनके लिए अपने आप को इस तरह पेश कर दिया जाए कि इस्लाम दब जाए और कुफर गालिब आ जाए, तो फिर वो इशारे मिलने लगते हैं। हजरत नूह को भी आ गया इशारा। हत्ता फारतूर, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और वो तनूर उबल पड़ा, तो हमने कहा, हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो और अपने घर वालों को भी, सिवाय इन अशखास के जिनकी निशानदेही पहले की जा चुकी, इसमें सवार करा दो और इन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान लाए हैं। और थोड़े ही लोग थे जो नूह के साथ ईमान लाए। सोचिए, 950 साल में 70 से 80 के करीब लोग। नूह ने कहा, सवार हो जाओ इसमें। कैसे? बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, यही दुआ है कश्ती में बैठने की। बहरी सफर, कश्ती, शिप में जब भी आप बैठें तो ये दुआ पढ़ सकते हैं। इसको हाईलाइट करना चाहें तो कर लें कि अल्लाह ही के नाम के साथ इसका चलना भी है और ठहरना भी है। मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। कश्ती इन लोगों को लिए चले जा रही थी। कौन थे लोग? मेरे और आपके माँ बाप। इस वक्त दुनिया में जितनी, ये सब उस कश्ती के अंदर बैठे हुए लोगों की औलादों में से। اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، سیکنڈ ایڈم. کیوں؟ کہ پہلی دفعہ انسانوں کو پیدا کیا گیا تو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، پھر جب بہت سب میں تباہی ہوئی، پوری زمین پہ پانی چھا گیا تھا، 6 مہینے تک روایات میں آتا ہے کہ زمین سے بھی پانی نکلتا رہا اور آسمان سے بھی بارشیں برستی رہیں، بڑے بڑے پہاڑ جو تھے اس میں ڈوبے. اب اگلا مرحلہ بہت زیادہ دل سوزی کا ہے جس کو ہم سنیں گے، کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں آدم کا اپنا سلبی بیٹا بھی نہ تھا، سگا بیٹا نہ تھا. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی ان لوگوں کے لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح کا بیٹا دور فاصلے پر کھڑا تھا. کون تھا یہ؟ 4 بیٹے تھے نوح کے، حام، سام، یافس اور کنان. حام، سام اور یافس یہ تینوں مسلمان ہوتے، اور ان کی نسلوں سے ہی جو لوگ تھے یہ کشتی میں موجود تھے، اور ان کی نسلوں سے پھر آج سارے لوگ پھیلے. لیکن جو کنان بیٹا تھا نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی صحبت خراب ہو گئی تھی، اس کی کمپنی بیٹھتی، کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جس کی وجہ سے اپنے دین سے دور اور غیروں سے قریب تھا. جب یہ طوفان آیا تو کیا ہوا؟ نوح نے پکار کر کہا، اور اس کو بڑے دل کے ساتھ سنیے، دل سوزی کے ساتھ. وہاں کشتی نوح تھی جو نسلوں کو بچا رہی تھی. آج کے دور میں بھی ان آیتوں میں بہت بڑا پیغام ہے. نوح بوڑھے کمزور تھے لیکن اولاد کی محبت تھی. بیٹے کو دیکھا تو کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو. یہ ہے وہ جملہ، کمپنی بدل دیجیے اپنے بچوں کی، ان کو کافروں کی صحبتوں سے نکالیں. ایک صحبت ظاہری ہوتی ہے اور ایک ذہنی صحبت ہوتی ہے. ذہنی صحبت کیا ہے؟ کہ ان کے افکار ملنے لگیں. اگر آپ اپنے بچوں کو دین دے چکے، ان کو اسلام کی محبت دے چکے، ان کو اسلام کی وہ گرمی دے چکے کہ جو ان کے پاس بیٹھے گا اس گرمی سے پگھلنے لگے گا، تو انشاءاللہ پھر ظاہری صحبت نقصان نہیں دے گی. وہ ان کے ساتھ پڑھیں، کھائیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ ان کو بھی پگھلا دیں گے. لیکن جب اولادوں کو سرد رکھا ہو، ٹھنڈے مزاج کے ہوں، کفر کے لیے گرم اور اسلام کے لیے نرم اور اسلام کے لیے ٹھنڈے، تو یاد رکھیے کہ پھر وہی ہوتا ہے جو کنان کے ساتھ ہوا. اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. اس کو پہاڑ بڑا لگا لیکن اکبر نہ لگا. نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی. کیا گزرا ہوگا نوح کے دل پر؟ اور بیٹے کا حال کیا ہوا؟ کہ وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. بیٹے ڈوب گئے. باپ نبی تھا، اللہ کا نمائندہ، اللہ کی طرف لوگوں کو پکارنے والا، لیکن اگر اپنے بچوں کی اگر ان کی تربیت نہ کی تو آنکھوں کے سامنے بچے ڈوب گئے. اس بارے کو ہم جو حیا کے ٹاپک میں کر رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں کہ حیا کا ایک درجہ ماں باپ کے ساتھ حیا بھی ہے، تو نوح کا بیٹا اس کی دلیل ہے. آگے ہم حضرت یوسف کے بھائیوں یعنی یعقوب کے بیٹوں کی بھی ماں باپ کے بارے میں بے حیائی دیکھیں گے، تو وہاں تھوڑی سی بات کریں گے کہ اولادیں کب بے حیا ہو جاتی ہیں، کب ماں باپ کی عزت ان کو پیاری نہیں رہتی، کب ان کو اپنے ماں باپ کے جذبات کی قدر نہیں رہتی. لیکن یہاں صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر آج ہم نے اس کتاب کے ساتھ، اس دین کے ساتھ محنت نہ کی تو کہیں ہماری نسلیں بھی ڈوب نہ جائیں بے حیائی کے، گندگی کے، اور بے حیائیوں اور منکر کے اور فحش کے جو طوفانوں کے اندر سوچیں بدل جاتی ہیں، تو پھر ہمت رہتی نہیں ہے، پھر اندر کی طاقت کم ہونے لگتی ہے. حکم ہوا کہ اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا. کیا کہا گیا؟ وقیل بعد للقوم الظالمین، کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. سوچئے آسمان کے خزانے کس کے ہاتھ میں رب کے؟ اگر وہ بارش برسائے تو نہ روکے تو کون روکے گا؟ آج مصنوعی بارشوں کی پکاریں تو ہیں کہ فلاں ملک نے مصنوعی بارش ایجاد کر لی. یہ بتائیے کہ بارشیں ہو رہی ہوں تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ ہیں بے بس کے نہیں؟ کوئی اتنی بڑی چھتری ابھی بھی نہیں بنی کہ پوری دنیا کے آسمان پہ لگا دی جائے یا کم از کم اپنے ملک کے آسمان پہ، اور بارش ہو اور فلڈنگ سے بچاتے ہوئے آپ اس سارے پانی کو سمندروں میں ڈال دیں. انسان بے بس ہے، اپنی مرضی بڑی بات کر لے، جتنے مرضی دعوے کرے. پھر نوح اور ان کے بیٹے کا تذکرہ. وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. باپ تھے نا، بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر دل بھر گیا، کہا اللہ ساروں کو بچایا، مجھے کیا خوشی ہوئی. اور اگر آپ انسانی جذبوں کی روشنی میں بات کریں تو کیا حضرت نوح علیہ السلام کو ان 60-70 لوگوں کے بچنے کی خوشی ہوئی ہوگی جب اپنے سامنے اپنا بیٹا مر گیا؟ کہا اللہ تعالیٰ، تو نے اس کو کیوں نہیں بچایا؟ تو نے تو کہا تھا میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا. اب جواب میں دیکھیے اللہ کا بے لاگ پن دکھتا ہے. جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا. یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو تھا، نافرمان تھا. عربی لفظ اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو انہو لیس من اہلک، وہ تو تیرا تھا ہی نہیں، تیر طرح غلط کام تو نہ کرتا. سب نسب توڑ دیے، دنیا کا نسب صرف دنیا کی ضرورت کے لیے. جس طرح یہاں نوح کے بیٹے کو کہہ دیا نا کہ وہ کافر بیٹا تیرا نہیں تھا، کل قیامت کے بعد وہاں جا کے ہر صاحب ایمان کو یہ جملہ کہہ دیا جائے گا جس کی اولاد کفر پہ چلی گئی، اور وہ بے نیاز ہو جائیں گے جیسے پھر بعد میں نوح بھی بے نیاز ہو گئے. ہاں، دنیا میں اگر اولادوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ساتھ ساتھ رہے گا. اس لیے خدا کے لیے دین کا سفر تنہا شروع نہ کریں. آج آپ کو اپنی فکر ہے، جب آپ اللہ کے حکم سے پچھلے گناہوں پہ توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیں گے نا، تو غم آپ کو اولادوں کے لگ جائیں گے. تو اس سے پہلے کہ آپ ان کو ہاتھوں سے نکالیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، کیا ان تکون من الجاہلین، اپنے آپ کو جاہلوں میں شامل نہ کر لے. یعنی مشرک بیٹے کے لیے بخشش کی دعا، اس کے بچنے کی بات کرے گا تو تو بھی نبوت کے منصب سے اتر جائے گا. اتنی بڑی چوٹ پڑتی ہے دلوں پہ، پھر اللہ کے دین کے کام ہوتے ہیں. نوح نے فوراً عرض کی، اے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا اے نوح، اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور جو کچھ گروہ بھی ایسے ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے تم نہ ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم. پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. یہ ساری خبریں غیب کی باتیں، عربوں کو یہ باتیں نہیں پتا تھیں، اللہ کے نبی کی نبوت کی بات بن گئی. یا ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں گے، کیا مجھے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر ہے؟ کیا مجھے اس بات کا غم ہے کہ میرے بچے دن کے کئی گھنٹے غیر مسلموں کے ساتھ گزارتے ہیں؟ کیا میں نے اپنے بچوں کا ذہنی افق اتنا بلند کر دیا کہ وہ غیر مسلموں میں جا کر بھی اسلام کی بات کریں گے؟ یہ بچپن سے کرنے کے کام ہے، شروع سے بچوں کے ذہنوں میں اس چیز کو ڈالیں گے، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. ورنہ یاد رکھیے کہ پھر جو 950 سال دین کا کام کر کے بیٹے کو نہ بچا سکا، ہمارے آپ کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ہماری تو اپنی پونجیاں اتنی تھوڑی ہیں کہ صرف اس سے اپنی اللہ کی رحمت سے جنت خرید لیں تو بھی بڑی بات ہے، کہاں اولادوں کو دیں گے؟ دعا مانگا کرے، جہاں تڑپ اٹھے دعا مانگے کہ اللہ آنے والی نسلوں کو بے حیائی سے بچا لے. اب اس کے بعد ایک اور قوم، حضرت نوح کی قوم کا مسئلہ شرک تھا. اب یہاں قوم عاد کا تذکرہ, ان کا قصہ پڑھتے ہیں پورا, پھر میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ یہ قومیں کون تھی. اور یہ اصل میں یہ ساری قومیں جو ہے نا, ہر نبی کی کہانی جو ہے نا فائن ہے, کیونکہ اینڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ سارے نبیوں کی جو قوموں کے گناہ تھے نا, آج سارے کے سارے امت مسلمہ میں آ چکے. وہ ایک گناہ کا شکار ہوتے تھے, ان کے اوپر پکڑ آ جاتی تھی, اور آج افسوس کی بات ہے کہ سارے گناہ ہم سب کے اندر آ چکے کم و بیش, اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے ذرا اگلی قوم کو دیکھتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, اس نے کہا ہے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو. ایک پیغام ہر نبی کا, لوگ اللہ کے بن جاؤ. اسی سے آپ بھی اپنی اولادوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ساتھ والوں کو بات شروع کریں, لوگوں اللہ کے بن جاؤ, اللہ کی عبادت کر لو, تمہارا کوئی اس کے سوا معبود نہیں, تم نے محض جھوٹ کر رکھے ہیں. اے برادران قوم, کتنا پیار ہے, دیکھے پیار سے بھائی کہہ رہے ہیں ان کو, اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگو, اپنے رب سے معافی مانگو, اپنے رب سے مانگو, پھر اس کی طرف پلٹو, فائدہ کیا ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو. توبہ استغفار کے فوائد, جواب سنیے. انہوں نے جواب دیا ہے ہود, تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا, اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے, اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. یعنی یہ جو تو ان کو برا بھلا کہتا ہے نا, تو ہمارے بزرگوں کی مار پڑ گئی ہے تجھ پہ, اور بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک اللہ کی رب کی دعوت ان کو دیوانگی کیوں لگتی تھی؟ کیونکہ جب انسان در در کا بھکاری بن جاتا ہے نا, تو ایک در کا بن کے رہنا اس کو واقعی بیوقوفی لگتی ہے. خود نے کہا, میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ وہ اللہ کے سوا اور تم گواہ رہو کہ یہ جو تم نے اللہ کے سوا دوسروں کو خدائی میں شریک کر رکھا ہے, میں اس سے بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو, یعنی سب کا مقدر رب کے ہاتھ میں ہے. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے, اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہیں عاد, جہدوا بآیات ربہم واسو رسولہ, جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جب بار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخر کار دنیا میں بھی ان پر پھٹکی اور قیامت کے روز بھی. سنو, آد نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو, دور پھینک دیے گئے آد, ہود کی قوم کے لوگ. یہ تھی دوسری قوم. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو بڑی دوسری بڑی قوم دنیا میں آئی تھی وہ قوم عاد تھی. اصل میں یہ انہی لوگوں کی نسل میں سے تھے جو حضرت نوح کی کشتی میں بچے تھے. یہاں ایک بڑا رقیق سا نقطہ ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, کہ اپنے دور کے بچے ہوئے لوگ جو اللہ کے عذابوں سے بچ جاتے تھے, نبیوں کے ساتھ جن کو واپس بھیج دیا جاتا تھا, دنیا میں امن اور چین سے رہتے تھے, وہ گزرنے کے ساتھ انہی کی نسلوں میں پھر بگاڑ آتا تھا. کیونکہ جب لوگ کتاب ہدایت سے اور نبیوں سے دور ہو جاتے ہیں تو ان میں خرابی آتی ہے. تو پھر جب قوم بگڑی, دوبارہ سارا کچھ ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. قوم عاد بہت مضبوط جسم کی قوم تھی, ان کو اپنے جسے پہ بڑا ناز تھا. کہتے تھے ہم بہت بڑے ہیں, اونچے لمبے تھے, قد کاٹ بھی ان کے تھے. اسی کی نسل میں پھر بعد میں قوم مالکہ بھی آئی تھی. خیر, ان لوگوں کا جرم ایک تو شرک تھا ہی, رسول کی تکذیب بھی تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا. یادگاریں قائم کرتے تھے, میموریز, میموریلز, ٹریڈیشنز, और उस पे फख्र करते थे। अल्लाह को ये आते पसंद नहीं आती कि जब कोई दुनिया में आए और बड़ा बन के इस तरह रहे कि उसको दुनिया से अब जाना ही नहीं। तो जब इन्होंने रसूल की दावत पे अल्लाह की बात को ना माना, अल्लाह तआला ने इनको तबाह किया। इस कौम के ऊपर हवाएं चली थी, हरिकेन्स कह लीजिए आज की जुबान में, या थंडर स्टोन जो होता है, समंदरी तूफान इन पे आए थे, सुनामी कह लें। और अल्लाह ने इस तरह इनको पटक के रखा। एक दफा अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि एक कौम सिर्फ एक इतनी हवा के खोलने से तबाह कर दी गई। ये इशारा किया आपने, रेंग जैसे होता है ना उंगली में छल्ला, अंगूठी का जो एक होल होता है ना, इतनी हवा अल्लाह ताला ने आम हवाओं के मुकाबले में ज्यादा कर दी, और उसकी वजह से वो ऐसे चली कि इनको उठा उठा के पटक रही थी। हवाएं अल्लाह की हैं, पानी अल्लाह का है, ये सोचो कि अल्लाह की तरफ से पकड़ आती क्यों है। तो लिहाजा हम सबको भी अपना मुहासबा करना है। कभी अगर कोई ऐसा मामला आ जाए कि जिसमें हलाकत, तो क्या हम ये सोचते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने इंसानों को उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा है? बस दफा हर जगह उस जगह के गुनाह नहीं होते, किसी दूसरी जगह के भी गुनाह हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी पकड़ से बचाए। अल्लाह के नबी सल्लम एक दुआ मांगा करते थे, उसको अगर हम अपने लफ्जों में समझ लें तो इंशाअल्लाह ताला कहीं भी कोई अजाब आएगा तो अल्लाह ताला हमें उससे बचा देगा। खुलासा कहता है दुआ का कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तक्तुलना बिगज़बिक, ए अल्लाह हमें अपने गजब से ना मारना, वला तुहलिकना बिअज़ाब, और हमें अपने अजाबों में हलाक ना करना, व आफिना कबल ज़ालिक, और जब कभी तो ऐसे किसी अजाब का इरादा करे, फैसला करे, तो हमें उससे पहले बचा लेना। तो अपनी दुआओं में ये शामिल रखें। खास तौर पे आप देखिए कि हम कुफर और शिर्क के माहौल में जब रहते हैं तो उस वक्त बहुत चांसेस होते हैं अल्लाह की पकड़ के आने के। मत सोचिए कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों को पकड़ता है। हाँ, मुसलमानों को जल्दी पकड़ता है, लेकिन नॉन मुस्लिम्स को अल्लाह ढील चुके दुनिया में देता है। तो अपने आप को इन चीज़ों से महफूज रखने के लिए, एक तो अपने दीन का के ऊपर अमल, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह से मदद मांगना। अब यहाँ से तीसरी कौम है, कौम सवाले, ये कौमे आद के बचे हुए लोगों की नस्ल है, चेन रिएक्शन है। एक दौर के जो नेक लोग थे जिन पर अल्लाह की मदद आती थी, दूसरे दौर के लोग उसी के अंदर अजाब का शिकार हो जाते थे। तो फरमाया वा इला समूद अखाखन सालेहा, और समूद की तरफ हमने इनके भाई सालेह को भेजा। नबियों को भाई कहा जा रहा है, ये भी बात काबिले गौर है, क्योंकि नबी जो होते हैं वो उसी नस्ल से उठाए जाते हैं, वो किसी दूसरी नस्ल से नहीं होते। तो यहाँ सवाले थे, इन्होंने कहा है मेरी कौम के लोगों, और अब देखेंगे बिल्कुल मजमून एक ही है हर नबी का अपनी कौम से, ना दावत में फर्क है ना तरीके में फर्क है, लेकिन कौमों ने जो झुटलाया वो भी एक ही था। थोड़ा बहुत जो सजा के तरीकेकार में फर्क दिखता है, इससे पता चलता है कि जब लोगों का जुर्म एक होता है तो फिर उनकी पकड़ भी अल्लाह की तरफ से एक ही जैसी होती है। और समूद की तरफ हमने इनके भाई सालेह को भेजा, उन्होंने कहा है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, वही है जिसने तुमको जमीन से पैदा किया और यहाँ तुमको बसाया, बस तुम इससे माफी चाहो और इसकी तरफ पलट आओ, यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। कितनी प्यारी दावत है ना, गुनाहों से माफी की दावत है। उन्होंने कहा ऐ सवाल, इससे पहले तो हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्कुआत थी, यानी दीन पे आने से पहले तो तुमसे बड़ी तवक्कुआत थी। बस तो ऐसे ही होता है, अल्लाह के नबी सल्लम जब तक नबी नहीं बने थे तो लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे। इसी तरह जब कोई शख्स दुनिया में नेकी की तरफ आने लगता है ना, तो उसके इर्द गिर्द वाले भी कहते हैं तुमसे हमें बड़ी तवक्को आती। इस जुमले को सुनते और पढ़ते हुए मेरे जहन में आ गया कि कुछ माएँ भी अपने बच्चों से यही कहती हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो जवानी में ज़रा नेक हो जाते हैं। एक ऐसी ही माँ थी, खुशकिस्मती है कि बच्चा नेक हो गया, उस बच्चे ने अपने आप को नेकी पे लगा लिया, दाढ़ी रख ली, और जॉब के वक्त के बाकी वक्त में वो तो दीन में आ गया। तो माँ भी बड़ी हसरत से कहती है बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम तो मेरे बड़े समझदार बच्चे थे, तुम पे तो मुझे बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी, ये तुम क्या मुल्ला बन गए हो, क्या मुल्ला नहीं बन गए हो। इस तरह की उम्मीदें माँ बाप की अगर होंगी तो फिर आप सोचें कि बाकी क्या होगा। तो अगर आज आपसे भी कुछ लोगों की तवक्कुआत टूट रही है तो गम ना करें, ये तो सुन्नत है। क्या तू हमें इन माबूदों की परस्तिश से रोकना चाहता है जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? तो जिस तरीके की तरफ हमें बुला रहा है इसके बारे में हमको सख्त शुबा है, इसने हमें सख्त जिसने हमें सख्त شک میں مبتلا کر رکھا ہے. سوالے نے کہا, اے برادران قوم, تم نے کچھ اس بات پر غور بھی کیا؟ دیکھیں ان کے شور کو بیدار کر رہے ہیں. کیا؟ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا, پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو بھی نواز دیا, تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے, اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو. اس سے ذرا تعرض نہ کرنا اور نہ کچھ زیادہ دیر کر, ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. ہوا کیا تھا کہ قوم صالح, جو حضرت صالح کی قوم تھی, سمودی تھے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمریں دی تھیں, لمبے چوڑے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں ایک معجزہ چاہیے, بڑا انیوژل معجزہ انہوں نے مانگا. کہتے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ ایسا کیجئے کہ اللہ سے کہیں کہ یہ جو سامنے ہمارے ایک چٹان ہے, چھوٹی سی ایک چٹان تھی, راک جس کو کہتے ہیں, کاتبہ اس کا نام تھا, کہتے تھے کہ یہ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک بچہ نکلے, اونٹنی نکلے, اور اس کے ہمارے سامنے وہ بچہ پیدا کرے, پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے. کتنی عجیب بات ہے نا, بچے والا مطالبہ. جیسے آپ اپنے بچے سے کچھ کہیں تو وہ کہے ممی میں کیسے مانوں کہ آپ میری ممی ہے, پہلے یہ کام ہو تو پھر میں مانوں گا, اور وہ ہو تو میں مانوں گا. بےوقوفی ہے نا. لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بات پوری کر دی, وہ پہاڑ اپنی جگہ سے پھٹا, اس میں سے چٹان نکلی. ہو سکتا ہے آج بھی کسی کو شک ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور کچھ لوگوں نے معجزوں سے شک کیا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا. تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ جو رب ماں کے پیٹ میں سے ایک بچے کو پیدا کر سکتا ہے, کہ وہ پہاڑ کے اندر سے جان پیدا نہیں کر سکتا, یقیناً کر سکتا ہے. اب اونٹنی نکلی, اتنی بھاری بوجھل تھی کہ اپنے وزن سے ہلتی تھی, ان کے سامنے اس نے ایک بچے کو پیدا کیا. اب دیکھ کے تھوڑا سا تو مان گئے, ہاں ماشاءاللہ اچھی بات ہے. کیونکہ جو لوگ معجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ظاہر داری کو, وہ وقتی طور پہ مروب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, سن لیتے ہیں, بعد میں پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. جب تک آپ کا دل نہیں ٹھکتا نا کسی چیز کے حق ہونے پہ, اس کی کنوکشن آپ کے اندر نہیں آ جاتی, تب تک بات نہیں بنتی. ہوا کیا کہ وہ اونٹنی تھی, اب ظاہر اس نے کھانا بھی تھا, یہ بھول چکے تھے کہ اچھا اگر بھی آئے گی تو اس کو ہمیں اس کا انتظام کرنا ہوگا. جدھر سے وہ گزرتی ان کے جانور بھاگ جاتے, کھیتوں میں جاتی پورے کھیت کو چر جاتی, ان کے جانوروں کے لیے کھانا نہ بچتا, کنویں پہ جاتی سارا پانی پی جاتی. چلو اب دشمن ہو گئے, کہا یہ کیا مصیبت سر پہ آ گئی. بعض لوگ خود اپنے لیے مصیبت کڑی کرتے ہیں. اب ہوا کیا, کہنے لگے اس کو مار دو. حضرت صالح نے سمجھایا کہ دیکھو اس کو نہ کچھ کرنا, اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس سب 3 دن اپنے گھروں میں رہو اور رہ بس لو, یہ کیسی مدت ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی. آخر کار ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا, تو ہم نے رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا, اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے, رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا, اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے, گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. یہ ہوتا ہے حال, بڑی بڑی بڑی بستیاں پھر نیست و نابود ہو جاتی ہیں. سنو سموت نے اپنے رب سے کفر کیا, سنو دور پھینک دیے گئے سموت. اب آپ دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے بھی عمل کی بات ہے, اور وہ کیا کہ جب ہمیں اللہ کی کوئی بات پتہ چل جائے یا ہمیں کسی بات کی طرف بلایا جائے, تو پھر کبھی بھی اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. یہ ساری جو نشانیاں ہم پڑھتے ہیں نا, یہ اصل میں ہم سب کے لیے محاسبے کی چیزیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ زندگی میں اس طرح کے موقع آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی ایسی واقعی چیز دے دیتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد, پانے کے بعد انسان کو بالکل اللہ کی طرف آنا چاہیے. کچھ حادثات ہوتے ہیں, کچھ ترقیاں ہوتی ہیں, لیکن جب ہم اس کو پا کر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے یا اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکڑ لیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر نبی کے ذکر کے بعد کیا آ رہا ہے, لعنت ہوئی ان پر, بودن, اور بہت لعنت کے معنوں میں ہوتا ہے, دور ہو گئے اللہ کی رحمت سے, دور ہو گئے. آج جب زمین پہ دنیا میں ہم کبھی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کسی کو پکڑا جا رہا ہے, کوئی گرایا جا رہا ہے, کوئی اٹھایا جا رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اگر آج کل کچھ فلڈنگ جو ہو رہی ہے, اور آپ لوگ کچھ دیکھتے بھی ہوں گے, اس کو دیکھتے وقت اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کا یعنی تصور لائیں تو آپ سوچیں کہ وہ طوفان اس سے کتنا بڑا تھا، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے اس میں، کھڑا ہوا ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ ایسا کیوں لاتا ہے؟ نصیحت ہے، ہم سب کے لیے عبرت ہے. ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو سوچے، ایک طوفان نوح کے دور میں آیا، ایک طوفان ہر سال کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، ایک ایسا طوفان آنے والا جو ساری زندگی کو، ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سارے دریاؤں کے بند کھول دیے جائیں گے، قیامت آئے گی تو پوری زمین پہ پانی کھڑا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے سور کے بعد آسمان سے ایک بارش برسے گی، جتنی دیر اللہ چاہیں گے برسائیں گے، اور پوری زمین پہ پانی کھڑا ہو جائے گا. پھر اس کے اندر سے انسان اگیں گے، یہ جو ہماری بیک بونز ہے، مہرے، اس یہ بیج کا کام دیں گی، پانی پڑے گا اور ہم اگیں گے. وم بتنا، نباتات کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں. تو ہم سوچیں کہ اس بڑے حادثے کے لیے ہم کتنے تیار ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے حادثے جو زندگیوں میں آتے ہیں، یہ اصل میں اس بڑے حادثے کی تیاری کے لیے ہیں. اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی ہے اور قوم لوط کا. یہ دونوں ساتھ ساتھ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ہی دور کے نبی تھے اور آپس میں رشتہ دار بھی تھے، اور اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. بالکل دیکھیں تو اگر آپ جب سے یہ پارہ شروع ہوا ہے آپ سٹوریز سن رہے ہیں، اسی کو اگر آپ سٹوریز آف پروفٹ کے نام پہ اپنے بچوں کو سنانا چاہیں، اور اس کے اوپر بھی ہم کچھ کلاسز کر چکے ہیں، شاید آن لائن پہ وہ ہوں گی کہ نہیں. ایک بہت اچھی بک ہے، اس میں دارالسلام کی چھپی ہوئی قصص میں ضعیف روایتوں سے پاک نبیوں کے قصے ہیں، اس طرح البدایہ اور نہایہ ہے امام ابن کثیر کی. انگلش میں ایک دو بہت اچھی بکس ہیں سٹوریز آف پروفٹ. آج کل تو آپ دیکھیے کہ بچوں کی بکس اتنی خوبصورت فینسی کہ ایک ایک سٹوری کے اوپر پوری کہانی مطلب بیان کی ہوئی اور اس کی تھیم کو لے کر بچوں کی بکس ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ سکھا سکتے ہیں. بڑے ہونے سے پہلے اگر آپ ان کو یہ سب سکھا دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو اس طرح نہیں بہکیں گے کہ جس طرح پھر بعد میں وہ قومیں بہک جاتی ہیں جن کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو آئیے ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو دیکھتے ہیں. جی کیجیے. جی، رحمت اور نعمت کا فرق آپ دیکھیے کہ نعمت اللہ کا انعام ہوتا ہے اور رحمت اللہ کا رحم ہے. رحم کیا ہے؟ کہ آپ غلط بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ پہ رحم کر رہا ہے. اور نعمت عموماً آزمائش کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے. کس بات کی؟ بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری. کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. کیا عمل کی بات ہے؟ فرشتوں نے آتے ابراہیم کو کیا کہا؟ ہائے، ہیلو، کیا کہا؟ سلام کہا. یہ فرشتوں کا بھی کلام ہے اور انسانوں کا بھی یہی کلام ہے. ہم بھی پوچھ لیتے ہیں، اپنے آپ سے محاسبہ کرنا چاہتے ہیں. میں ملاقات کے وقت مسلمانوں سے کیا جملہ بولتی ہوں؟ پھر سوال آپ مسلم سے، ان کو کہہ لیں ہائے بائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے. کیا پتہ چلا کہ مہمان آ جائے تو پھر کیا پوچھو کہ کیا کھائیں گے؟ ٹھنڈا لیں گے کہ گرم؟ چائے لیں گے کہ پانی؟ نہیں، مہمانی کے ادب، میزبانی کے آداب یہاں سے بدلتے ہیں. سنت ہے یہ بھی، اس پہ بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے لیکچرز کیے ہیں 20-20 منٹ کے، جس میں مہمان نوازی کے آداب ہے. تو اس میں یہ ادب ہے کہ مہمان آ جائے تو اس سے پوچھئے نا جو توفیق کے گھر میں لے آئیں. کوئی آئے تو سب سے پہلے اس کو پانی پیش کریں، کوئی پانی ڈرنک بھی اگر آپ دیتے ہیں تو ساتھ پانی کا گلاس لے لیں، اور پھر اس کو رکھیے، کھلائیے، مہمان کے لیے خوش ہوں. ایک پورا بچڑا لے آئے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے اس وقت تک جب تک کہ کوئی مہمان ساتھ نہیں ہوتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی مہمان نہ آیا تو گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ جب تک کوئی ساتھ نہیں ہوگا میں کھاؤں گا نہیں. تو دیکھا تو ایک کوڑی کا مرض، یعنی لیپرسی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سکن ڈیزیز ایک شخص تھا جس کے ہاتھوں پہ بھی ایسے زخم تھے، اس کو لے آئے اور اس کو ساتھ لے کے کھلایا. ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہم اپنی مہمان نوازیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ کتنے مہمان نواز ہیں ہم. اور پھر آپ دیکھیے اگلا بھی ادب، اس میں سے کچھ اور بھی ہم دیکھیں گے. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھے تو ان کے دل میں شبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. کیا خوف آیا؟ اس دور میں ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جا کے نہ کھائے تو دو شبہ ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ یہ دشمن ہے اور دشمنی کے ارادے سے آیا، اور دوسرا یہ کہ یہ ہے تو دوست لیکن کوئی بری خبر لے کے آیا ہے بیڈ نیوز کے طور پہ. تو ابراہیم کے دل میں خوف آیا. اچھا یہاں ایک بات اور بھی ادب پتہ چلتا ہے, اور وہ ہے کہ کھانا سامنے رکھ کے بس چپ نہیں کر جانا چاہیے, کیا کہنا چاہیے, کھائیے نا. اچھا کچھ کہتے ہیں کیا پئیں گے, چائے پئیں گے, اور کچھ کہتے ہیں چائے تو نہیں پئیں گے نا آپ, اور پیاس تو لگی نہیں ہوگی, اور موسم تو ٹھنڈا ہے اور گرمی تو لگی نہیں, اور کھانے کا تو یہ وقت نہیں, اور بیچ میں سنیکس تو کھانا ہی نہیں چاہیے, تو چلیں خدا حافظ. آپ کو تو کہ مہمان نوازی بھی ایک بہت پیارا ریچول ہے. ایک شخص تھا, میں کہیں اس کا شاید پڑھ یا سن رہی تھی, تو وہ کیوں مسلمان ہوا, کہتا ہے کہ میں کسی ایک جگہ پہ تھا, سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بلیک کلر بلیک خبش مسلمان جو ہے وہ وہاں آ کے بیٹھا, تھوڑی دیر سفر میں تھے یعنی یہ لوگ سارے. تو کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کہ تھوڑی دیر بعد اپنی پوٹلی کھولی اور اس کے اندر ایک روٹی جس کے اوپر پتہ نہیں کوئی چیز یا کوئی اس طرح کا پکل رکھا تھا کیا تھا, تو کہتے ہیں کہ اس نے بڑے آرام سے اس روٹی کو توڑا اور اس میں سے ایک ٹکڑے کے اوپر کوئی چیز لگا کے نا, تو بڑے پیار سے اس نے نیپکن پہ رکھ کے تو مجھے دے دیا. کہتے ہیں یہ چیز میرے دل میں آ گئی. آپ کہتے ہیں نا کہ ویسٹرن کلچر میں کوئی نہ اس طرح دیتا ہے نہ لیتا ہے, دو بھی تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی کہے گا کہ پتہ نہیں کیا دے دیا. کہتے ہیں کہ اس چیز سے میرے دل میں آیا کہ یہ کتنا پیارا مذہب ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ سفر کے اندر ہر ایک کو بھوک لگی ہوتی ہے, کھانا ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس سے پھر میں نے اسلام کو ریسرچ کیا اور مسلمان ہو گیا. تو اچھے مہمان نواز بننا ہے. کسی دن اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مہمان نوازی نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں ہیں کہ دس دس کھانے پکا لو, وہ تو اصل میں اپنی ہی نام ہوتا ہے, اپنا ہوتا ہے, کوئی اس محبت میں تھوڑی کھلا رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کھائیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام ہو جائے کہ بہت دعوت ہے. لیکن مہذب طریقے سے مہمان کے آنے پہ, چائے ہے تو چائے, کھانا ہے تو کھانی, سلیقے سے, کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے, آپ ایک ہی پلیٹ میں دو دو چار چار چیزیں رکھ کے پیش کریں اور پھر مہمانوں کو کہیں کہ آپ کھائے بھی. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی, وہ یہ سن کر ہنس دی. ایسے لگتا ہے کہ عورتوں کا عادت ہوتی ہے جب مردوں کے دوست آتے ہیں تو باہر پیچھے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں نا. وہ ایک اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, میں ان کی بات اکثر ہی سناتی ہوں ایسے موقع پہ. کہتے ہیں اکثر خواتین پردہ ٹھیک کرنے کے بہانے باہر آئے ہوئے مردوں کو دیکھ لیتی ہیں, لیکن یہ تب ہوتا تھا جب پردوں کی ضرورت ہوتی تھی, اب تو کھڑکیوں پہ پردے ہی نہیں ہوتے, وہ اندر باہر کا فرق ہی نہیں. لیکن بہرحال بی بی سارا تھی یہ تو مسکرا دی, کس بات پہ, کہ بیٹے کی خوشخبری ملی. پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی, وہ یا ویلتا عالدو, کھائے میری کمبختگی, کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا بھونس ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے, سوچیے ذرا. حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تقریباً 100 سال کے تھے اور بیوی 90 سال کی عمر میں تھی. آج کے ڈاکٹر ہوتے تو سرٹیفکیٹ دے دیتے کہ یہ پریگننسی نہیں ہو سکتی, یہ اولڈ پریگننسی اور یہ مینوپاز کی عمر سے آگے گزر چکی. 90 سال کی عمر میں بیوی سارا کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 کے بعد امید ہی نہ رکھو اور بچے کو ابارٹ کروا دو اور یہ تو اب نارمل کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے حکموں پہ تعجب کرتے ہو. قالوا تعجبین من امر اللہ, فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو. ابراہیم کے گھر والوں, تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں, اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت قابل تعریف تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا, تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا. دیکھیے یہ ہوتے ہیں صاحب درد. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ ابراہیم کون تھے, اواہ درد مند تھے, بڑی آہیں بھرتے تھے. اپنے گھر خوشی کی خبر ملی, پتہ چلا کہ فرشتے تو انہی کے بھتیجے لوط کی قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو, میرا تو بھتیجا اس میں رہتا ہے, تو اس کو بھی کیا مروا دیں گے, یہ ایسا ہوگا. تو ان کے معاملے میں جھگڑنے لگے. حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کر. محاسبہ کریں کیا میرے اندر حلم ہے. حلم کیا ہوتا ہے, بس حلیم سے سمجھ لیں. کون سی حلیم بھلا, کھانے والی حلیم بھائی, گھبرائیں نہیں, یہ وہی حلیم ہے. حلیم کون سی اچھی ہوتی ہے, جو سافٹ ہو, بھوک تو نہیں لگنے لگی ہے, کسی کو روزہ تو نہیں ستا رہا. اب دیکھیے کہ حلیم میں کتنا کچھ ہوتا ہے, جو اس میں ڈالو اس میں ڈلتا جاتا ہے, جو بچ کھچا ڈال دو اینڈ پہ گھوٹ لینا. ہاں حلیم انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی باتوں کو پیتا ہے، ڈالتے جاؤ اس کے دل کے ٹینک میں، دال بھی ڈال دو، گندم بھی ڈال دو، جو بھی ڈال دو، گھی بھی ڈال دو، سب ڈال دو، وہ برداشت کرتا ہے. پھر آخر میں اس کو گھوٹتے ہیں نا، کھلتی ہے حلیم، پھر اس میں لیس آتی ہے. اسی طرح حلیم شخص سب کے تانے سن کے، الزامات سن کے، باتیں سن کے، آخر میں اس کے منہ پہ جملہ جو آتا ہے وہ کیا ہے، کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں. وہ دکھانے والوں کے ساتھ خوش کرتا ہے. یہ حلم مانگے اللہ سے. اس طرح سے اللہ ہمارے اندر بلینڈ کر دے لوگوں کے تانوں، ان کے الزامات، ان کی باتوں، ان کی مخالفتوں کو، کہ دل میں خیال نہ آئے. پھر دیکھیں آپ کتنے ٹیسٹی ہو جائیں گے. جو حلیم کا مزہ ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. میرا اللہ ہر ایک کوئی پسند ہوتی ہے نا حلیم. یہ الگ بات ہے کوئی اچھی گھوٹے کوئی نہ گھوٹے، کوئی اس میں نمک مرچ کم کر دے. اپنا ریشو سیٹ کرے، آپ زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے. لوگ آپ سے جو مرضی کر لیں، میں نے اپنا کردار نہیں خراب کرنا. کیا میں نرم دل ہوں؟ نرم دلی تو یہی ہے نا کہ بچے کے ممی پلیز ہمیں مووی دیکھنی ہے، تو ماں ان کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے اور ان کو فلم منگوا دے. یہ نرم دلی. نہیں آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب بعد میں، ابھی ختم ہوتا ہے نا، اس کے بعد سوال جواب کی بات آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی کمنٹ ہوگا تبھی آپ کو میں موقع دیتی ہوں سورت کے پورا ہونے پہ. لیکن آپ دیکھیے کہ نرم دلی یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو گناہ کی باتیں بھی کرنے دیں، ان کو موقع ہی نہ دیں. کیوں؟ کہ بھائی ہم بڑے نرم دل ہیں. نرم دلی کیا آتی ہے کہ کسی کو دکھ میں، اور سب سے بڑا دکھ انسانیت کو جو لاحق ہونے والا وہ کیا ہے، ان کی آخرت خراب ہو جائے. تو نرم دلی کیا ہے کہ لوگوں کو گناہ کرتے دیکھ کر رو پڑے، نفرت نہ کریں بلکہ رو پڑے کہ اللہ یہ اس طرح کے کام کر کے جہنم میں جائیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کے دل میں وہ درد پیدا ہوگا کہ آپ کی بات میں بھی اثر آنے لگے گا. کیا میں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں؟ چلیے اس کا محاسبہ خود ہی کریں گے. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا، آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ ان کی قوم کے لوگ بے گھر کی طرف دوڑ پڑے، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. قوم لوط جو تھی یہ ہومو سیکشل قوم تھی. انہوں نے سب سے پہلے اس بری رسم کو آباد کیا، ایجاد کیا. ان لوگوں نے سب سے پہلے اس بری رسم کو ایجاد کیا یا برے طریقے کو ایجاد کیا. لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور اس پارے کا جو تھیم ہم بے حیائی کا لے رہے ہیں اس میں ہومو سیکشولیٹی کو آپ اس رنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ قوم لوط کے اندر جو بے حیائی تھی آج دنیا میں کیسے پھیلی ہوئی ہے. جب فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تو قوم جذبات سے بے بس ہو گئی، کیونکہ ایسے لوگوں کا اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا. آ کے دوڑے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو، تو لوط نے کہا، بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا میں تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں دیکھتا؟ اسے پتہ چلتا ہے کوئی ایک آدمی بھی، کوئی ایک مرد بھی ان کی قوم کا اس برائی سے نہیں بچا ہوا تھا، سب کے اندر یہ خرابی آ چکی تھی. انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ جن کو ان کی لت پڑ جاتی ہے نا پھر ان کو بیویوں سے یا عورتوں سے دلچسپی نہیں رہتی. دیکھیے جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو توڑتا ہے نا تو وہ ایک دوسرے کنارے پہ چلا جاتا ہے. بالکل یہی ان کے ساتھ ہوا کہ ان کو عورتوں میں تو دلچسپی نہیں تھی، حلال طریقے سے نکاح کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ رکھا تھا اس کو نہیں لینا چاہتے تھے، اور پھر بے باک کتنے ہو گئے. حضرت لوط کو کیا کہتے ہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہے نا دیدہ دلیری. لوط نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی بنا لیتا. بے بس تھے. جب کسی پہ خواہشوں کا نشہ چڑھتا ہے تو پھر دوسرا انسان کیا کر سکتا ہے، ہار ماننی پڑتی ہے. قالوا یا لوط، تب فرشتوں نے اس سے کہا، اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو ایک رات بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پلٹ کر پیچھے نہ دیکھ، مگر تیری بیوی ساتھ نہ جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کا کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. صبح ہوتے اب کتنی دیر ہی کتنی ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے. یہاں دیکھیے، پیچھے حضرت نوح کا بیٹا باپ کے سامنے سمندر میں ڈوب گیا، طوفان کا شکار ہوا. اب یہاں حضرت لوط کی بیوی ان کے سامنے قوم کے ساتھ عذاب کا شکار ہو گئی. کیا پتہ چلا کہ کسی سے نسبت تب تک کام نہیں دے گی جب تک اپنے اندر عمل نہ ہو. ان کی قوم جو تھی اس کی ہمدردیاں اپنی قوم سے تھی، خاندان کو بڑا پریفر کرتی تھی. جیسے کچھ لڑکیاں شادی کے بعد بھی میکے کا بہت حوالہ دیتی ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ یہ اس خاندان سے تھی. حضرت لوط باہر سے آئے تھے لیکن وہ اسی فیملی سے تھی. تو کچھ عورتیں اتنی بدبخت ہوتی ہیں کہ مرد کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو لیکن آخری وقت تک بھی یہی کہتی رہتی ہیں، تمہارا خاندان میرا خاندان. تو یہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی نبی کا ساتھ دینے کی بجائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی ان کے اندر رکھا. اچھا، یہ جو بات اس میں ہم نے کہ ولا یلتفت منکم احدن، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، تو مجھے نا ایکدم بچپن کی پڑھی ہوئی کوئی کہانیاں یاد آ گئی. کہانیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ پتھر کا بن جائے گا. کبھی آپ نے پڑھی تھی کوئی ایسی کہانی؟ مجھے لگتا ہے وہ یہیں سے کوئی انہوں نے تصور لیا ہوا کہ پیچھے پڑنے اس قوم پہ پتھر برسے تھے، اور وہ پتھر کتنوں کو یاد آ گئی ہے. تو وہ پتھر جو پڑے تھے اس قوم پہ، تو اس کے اندر ان کی بیوی بھی تھی، ہلاک کر دی گئی. کیسا عذاب آیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اس قوم کی بستی کے نیچے رکھا. تصور میں لائیں، جیسے آپ گندم کے ڈھیر کے اندر چھاج کو ڈالیں اور اس کے اندر گندم آتی نا، تو فرشتے کے پر پوری بستی آ گئی، پھر فرشتہ اڑا اوپر اور ان کو اوپر لے جا کے اتنی اوپر لے گئے کہ ان کی آوازیں فرشتوں نے بھی سن لی، جانوروں کی اور ان کے پرندوں کی، اور وہاں سے جا کے اوپر سے ان کی بستی کو پٹخا. آگے جو منظر ہے وہ سوچ لیں، کسی بھی جہاز کے کریش ہونے کا منظر، کتنے ہزار فٹ کی بلندی سے جہاز گرتا ہے اور کسی کا کچھ نہیں بچتا. یہ اتنے پریشر کے ساتھ گری کہ جب زمین پہ گری تو زمین میں دھس گئی. آج جو بحر مردار جو ہے وہ وہی جگہ ہے، شام کے قریب یہ جگہ موجود ہے. اگر آپ مدینہ سے شام بائی روڈ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آج وہاں گندے پانی کا جوہر ہے. اس زمین نے اس کے بعد کبھی کچھ اگایا نہیں. انڈا کہتے ہیں اس پانی میں ڈالیں تو وہ کھولنے لگتا ہے، مچھلیاں اس پانی میں جاتی ہیں مر جاتی ہیں. ایسی بستیاں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہتی کہ وہاں سے کوئی جا سکے. کیا اللہ تعالیٰ آج نہیں بستیوں کی بستیاں برباد کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن اس نے مہلت دی ہوئی ہے. لیکن یہاں ہم سب کو بے حیائی کے موضوع پہ اس بات پہ تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خود کو اس برائی سے بچاتے ہیں یا اگر ہم دوسروں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی بہت زیادہ. اس چیز کے لیے نسلوں کو، ذہنوں کو، بچوں کو، ینگس کا نام اس لیے آتا ہے کہ شعور کی عمر کم ہوتی ہے. بعض تو اللہ معاف کرے بڑے لوگ بھی ان برائیوں سے نہیں بچے ہوئے. آج کے دور میں تو وہ وقت آ گیا کہ مائیں بیویاں کہتی ہیں کہ پچھلے 40-50 سال کی زندگی میں انہوں نے وہ تقاضے نہیں کیے جو بڑھاپے میں ہم سے کرنے شروع ہو گئے، ہم کیسے ان کے تقاضے پورے کریں؟ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ آپ سوچیں، پہلے وہ چیزیں نہیں دیکھتے تھے، اب دیکھتے ہیں. نے جس طرح سے گندگی کے ساتھ شوہر بیوی کے تعلق کو بھی گندا کر دیا اور بے حیا کر دیا، نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پہلے دور میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی موویز چلتی تھی تو فوراً کوئی ذرا سا بھی ایسا سین آتا تھا تو فوراً کہتے تھے اس کو آگے کر دو، یہ بچوں کے دیکھنے والی مووی نہیں، یہ ماں باپ کے دیکھنے والی ہے. حالانکہ یہ بھی خود ساختہ ہی معیار تھے جس کو بنایا ہوا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ آج کتنی کثرت سے یہ چیزیں عام ہو گئیں. صرف ایک آپ کے بٹن دبانے کی دیر ہے کہ آپ اس کے اندر ہر گندگی دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کبھی نہ تو خود کو ان اٹینڈڈ چھوڑیں، تقویٰ کے ساتھ دیکھیں، اور بچوں کو اگر آپ نے نیٹ لے کے دیے ہوئے ہیں، کمپیوٹرز لے کے دیے ہوئے ہیں، تو ان کی پوری کیئر کریں. کبھی ان کو کسی الگ کمرے کے اندر کمپیوٹر دے کے نہ بٹھا دیں کہ وہ بچہ پڑھ رہا ہے، رکھیں تو گھر کے مین لانج میں رکھیں جہاں پہ سب کے آنے کا خطرہ نہ ہو. ایک سیکنڈ لگتا ہے آپ اسکرین بدل لیتے ہیں، جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے. بچوں کی اگر ٹریننگ نہیں ہوئی تو اس عمر میں تجسس بھی بہت ہوتا ہے ان چیزوں کا. وہی بچے گا جس کو اپنی آنکھوں کو گناہگار ہونے سے بچانا ہے، جن کو اپنے کانوں سے. تو اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر بالفرض کسی ایسے کمرے میں رکھتے بھی ہیں کمپیوٹرز کہ جہاں پہ رکھنے کی ضرورت ہے، تو پھر اس طرح رکھیں کہ جو پیچھے سے ڈوبے تو اس کی बैक हो। मिसाल है कि इस रूम में हम बैठे हैं और हमारा ये डोर अगर खुलता है तो कंप्यूटर उस दीवार के साथ रखें कि बच्चा जब बैठा हो तो उसको हर वक्त ये खदशा हो कि पीछे से कोई ना आ जाए। बच्चों को तो छोड़ दें, मर्द औरतें सबकी निगाहों की हिफाजत की जरूरत है। वरना याद रखिए कि जिस तरह वो बस्तियां तलपट कर दी गई, क्यामत के करीब भी ऐसे अजाब आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लम की रिवायात को सामने देखें रखे तो पता चलता है कि आखिरी वक्त में लोगों की शक्लें सुअर और खिंजीर की बनाई जाएंगी। इन पे मसख का अजाब होगा, यानी डिस्टॉर्ट कर दिए जाएंगे फेस, इनको हसफ कर दिए, इनको जमीन के अंदर दसा दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें अपने अजाबों से महफूज रखे। वइला मदयना अखाहुम शुऐबा, और मदीन की तरफ हमने इनके भाई शुऐब को भेजा। इसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, और नाप तोल में कमी ना किया करो। आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूँ। यहाँ से कौम शुऐब की बात है, ये बिजनेस माइंडेड लोग थे। आप देख रहे हैं हर कौम एक डिफरेंट बीमारी बुराई को प्रेजेंट कर रही है। अगर पिछली कौम को हमने होमोसेक्सुअल देखा तो ये कौम जो ये कारोबारी बिजनेस मैटर से थी, नाप तोल में कमी, मिलावट कर लेना, हक ना देना, इस तरह रास्तों में बैठ के लोगों को सताया करते थे। तो कौम हजरत शुएब कह रहे हैं, देखो अच्छे खाते पीते तो हो, जरूर हराम कमाना है, जरूर थोड़ा सा हराम ही अपने स्टोर पे रखना है ताकि उसकी वजह से सारा कुछ गंदा हो जाए। तुम अच्छे हाल में हो, मुझे डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा। और ए बरादराने कौम, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोलो, और लोगों को इनकी चीजों में घाटा ना दिया करो, और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। बहरहाल मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरानेकार नहीं हूँ। उन्होंने जवाब दिया, शुएब क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम अपने माबूद हम इन सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे। हर दौर में नमाज का बड़ा ताना मिलेगा। आप किसी दीन की बात करेंगे ना तो लोग कहेंगे तुम्हारा कुरान ये सिखाता है कि शोहर से ऐसे बोलो, तो मत है कि तुम रिश्तेदारों के हकूक ना पूरे करो और घर वालों को छोड़ के तुम कुरान पढ़ने चली जाओ। तो बस सब्र करना है, हलीम बनना है। या ये कि हम अपने माल में से अपनी या ये कि अपने माल में से हम अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने का कोई इख्तियार ना रखें। बस तू ही तो एक आली जर्फ और रास्तबाज आदमी रह गया है। देखिए ताने दे रहे हैं, हाँ जी नेक तो तुम ही हो। आज भी लोग कहते हैं, जी बड़े नेक देखे हमने, बड़े दाढ़ियों वाले देखे हैं हमने, बड़े बुरकों वाले देखे हैं, सारे गलत काम तो शायद करते ही लोग बुरके पहन के। सब्र कर लें और कुछ ना करें। शुएब ने कहा, भाइयों तुम खुद ही सोचो, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर था और फिर इसने मुझे अपने हाथ से अच्छा रिस्क भी अता किया, तो इसके बाद मैं तुम्हारी गुमराही और हराम खोरियों में तुम्हारा शरीक हाल कैसे हो सकता हूँ। मतलब ये कि अगर सारी कौम भी किसी बुराई के अंदर मुलव्वस हो चुकी हो हराम कमाने के लिए, और ये कहे कि आज के दौर में कैसे सूद के बगैर रह सकते हैं, और आज के दौर में शराब बेचे बगैर तो गुजारा नहीं होता, तो फिर साफ कह दो कि भाई मैं तो नहीं करता तुम्हारे कहने पे। और मैं हर किस ये भी नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूँ इनका खुद इर्तिकाब करूँ। कितना प्यारा नुकता है कि दूसरों को अगर रोकते हैं तो खुद भी रुकिए, और जो खुद को ना रोक सके वो दूसरों को कहा राह करना चाहता हूँ जहां तक भी मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूँ इसका सारा इन्हेसार अल्लाह की तौफीक पे है। यानी कोई बड़ाई नहीं अगर अल्लाह ने कोई नेकी की तौफीक दी। इसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में इसी की तरफ मैं रजू करता हूँ। और ऐ बिरादरान कौम, मेरे खिलाफ तुम्हारी हठधर्मी कहीं ये नौबत ना पहुंचा दे कि आखिरकार तुम पर भी वही अजाब आकर रहे जो नूह यहूद जो सालेह की कौम पर आया था। इससे पता चलता है कि कौमों को पिछली कौमों के हाल पता होते थे, और ये क्यों बताए जाते, ताकि इबरत लें और वो ना करें। आज हम सबको इन कौमों के हालात पता है ना, कई जगह आपको ये किस्से कहानियां मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद देख लीजिए कि ना मानने वाले नहीं मानते। और लूत की कौम तो तुमसे कुछ ज्यादा दूर भी नहीं। देखो, वस्तगफिरु रब्बकुम सुम्मा तूबु इलैही इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद। देखो अपने रब से माफी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ, बेशक मेरा रब रहीम है और अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। उन्होंने जवाब दिया, शुएब तेरी बहुत सारी बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती। बताइए, क्या शुएब अलैहिस्सलाम की बातें ऐसी थी कि समझ में ना आए? इनका लकब खतीबुल अंबिया है। कहते इतनी प्यारी स्पीच करते थे कि लोग दंग रह जाते थे, इतने फसीहु जुबान थे, जवामिल कलिम थे, लेकिन कौम कह रही है हमें समझ ही नहीं आ रही। कौन सी बात नहीं समझ आती जो हम समझना नहीं चाहते? 10 दफा भी कोई समझाए कहते नहीं अभी नहीं समझ आ रही, कोई और जरा कोई کوئی 50 60واں عالم آئے گا اس شہر میں تو اس سے پوچھیں گے کہ یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں. پچھلے 49 نے جو کہا وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آیا. ہم وہی مسئلہ بار بار پوچھتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک آئے اور حلال کر دے. اس طرح کی باتیں سمجھ نہیں آتی, اور بات سمجھ کیوں بھی نہیں آتی تھی اس کی ایک اور وجہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے, یعنی تیرا کوئی بس نہیں چلتا, مالی طور پہ تو بڑا کمزور ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بلبوتا تو اتنا بھی نہیں کہ ہم پر بھاری ہو. مادہ پرستی تھی نا, تو ظاہریت دیکھ رہے تھے کہ بڑے گھر کے نہیں ہو, کوئی تمہارا خاندان اتنا بڑا نہیں لگ رہا ہمیں, اور تم بس ایسے ویسے لگ رہے ہو. شعیب نے کہا, کوئی الجھ نہیں رہے. آپ یہاں سے انداز بھی نوٹ کریں کہ الجھنا نہیں, لوگوں سے بحث نہیں کرنی, بس پیغام دے رہے ہیں. نے کہا, بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پوش ڈال دیا. دیکھیے برادری کی عزت, برادری کا نام لے کے لوگ گناہوں سے رکتے ہیں. حیا کے موضوع پہ جو ہم اس بارے کو دیکھ رہے ہیں, تو یہاں حیا کی ایک وہ بھی قسم ہے کہ جس میں انسان صرف اپنے خاندان والوں کے سامنے کچھ گناہ کرتے ہوئے چوکتا ہے, اور جو ہی ذرا خاندان برادری ملک سے دور گیا تو کہتے ہیں یہاں کس نے پوچھنا ہے. کتنے ہی لوگ کب بگڑ گئے جب اپنے ملکوں سے نکل کر غیر ملکوں میں بسے اور یہ خیال آیا کہ اب یہاں کون سے ابا جی ہیں اور اما جی ہیں اور کون سی بدنامی ہونی ہے. کتنے لوگ غلط کام کرتے ہوئے اس لیے نہیں چوکتے کہ یہاں کوئی خاندان کا بندہ نہیں, اور ایک خاندان کا بندہ آ جائے تو سب سیٹ ہو کے بیٹھتے ہیں. تو یہ بھی حیا کی قسم نہیں ہے, یعنی یہ بھی انسان کے بے حیا ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کا خوف نہ رکھے, بندوں کا نہ رکھے, برادری کا نہ رکھے, اور دوسروں مطلب ان کا خوف رکھے اور دوسروں کا نہ رکھے. اور اللہ کو تم نے بالکل پسے پوش ڈال دیا. جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگو, تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں بھی اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. دیکھیے پیئر پریشر میں نہیں آئے, یہ نہیں کہا تم سارے ہی کر رہے ہو, اب سارے ہی کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں. عموماً ہمارا جواب کیا ہوتا ہے جب ہر طرف دیکھیں وہی لوگ کام کر رہے ہیں؟ عموماً ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے لوگ کیا کہتے ہیں, اب سب ہی کر رہے ہیں, اب سب ہی لے رہے ہیں تو تمہیں بھی لینا پڑے گا, سب دے رہے ہیں یہ چیز تو تم بھی دے دو, سب یہ پہن رہے تو تم بھی پہن لو, سب سب سب. قبر اکیلے بنے گی, کوئی ساتھ نہیں ہوگا. نبی بتا رہے ہیں کہ اپنے طریقے لوگوں کے پریشر میں آ کے نہ چھوڑو. اللہ کے نبی نے کہا کہ بنی اسرائیل کے علماء میں جو برائی آئی تھی وہ کیا تھی کہ پہلے لوگوں کو منع کرتے کہ یہ نہ کرو, پھر لوگ ان کے کہنے پہ مجبور تو نہیں ہو جاتے. کیا ہم اولادوں کے نام پر گناہ تو نہیں کرنے لگتے؟ کیا ہم خاندان کے نام پہ گناہوں کو پاس کر دے؟ جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگو, تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا, اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشمے براہ ہوں, یعنی میں خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نبیوں کا دیکھیے ذرا پیغام, اب قوم اس قوم کو کیسے ختم کیا جا رہا ہے. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا, اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکہ نے ایسا پکڑ لیا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے, گویا وہ کبھی وہاں بستے ہی نہ تھے. دو تین مختلف عذاب اس قوم پہ آئے تھے, ایک ہی وقت میں زلزلہ بھی آیا اور فرشتے نے چیخ ماری, چنگھاڑ سے ان کے کلیجے حلق میں, اور ان کے اوپر آسمانوں سے بادل بھی آیا. یعنی ان قوموں کے قصے آپ پڑھیں اور ان کے عذاب پڑھیں تو واقعی دل کانپنے لگتا ہے کہ جب ان کے اوپر اتنی حبس اور گرمی کا عذاب آیا قوم سمود پہ, تو ایک بادل آسمان سے اترا, آیا تو بڑی خوشی خوشی اس کے نیچے آ گئے, کہنے لگے بہت برسنے والا بادل ہے. اور جب ساری قوم اس کے نیچے آ گئی تو اس بادل کے اندر سے آگ برسی اور سب جل کے راکھ ہو گئے. یہ قوم سمود کی بات ہے. آخر کار فیصلہ ہو گیا, پڑے کے پڑے رہ گئے, اور کیسے بسے, ایسے ہوئے جیسے کہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے, کہاں سے اللہ کی راہ رحمتوں سے دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ آج کے دور میں چونکہ نبی نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس ملک میں جو زلزلہ آیا تو وہ عذاب تھا کہ نہیں تھا, لیکن بالفرض اگر یہ عذاب ہوتا یا نبی ہوتے اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے تو آپ ذرا وہ نام لے لے کے سوچئے کہ جو گلوب کے اوپر مختلف قسم کے مسئلے آ رہے ہیں, کبھی کہیں ڈیزاسٹرز ہیں کہیں کچھ, تو یہی کہانیاں ہم سے بعد والی کتاب میں ہوتی نا کہ دیکھو فلاں ملک والے ڈبو دیے گئے, فلاں جگہ والے چلے گئے. تو اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو گناہوں سے رکنا پڑے گا. اس کے بعد اب سورت کے آخر تک حضرت موسیٰ کا قصہ. حضرت موسیٰ کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے قرآن پاک میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا وہ سب سے زیادہ تھی, بہت بڑی نسل تھی قوم کی, اور اس کے اندر بہت ساری نعمتیں بھی, رحمتیں بھی تھیں اور آزمائشیں بھی تھیں. تو ان کا قصہ وہی ہے جو ہم پیچھے سے سورت بقرہ میں بھی کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے اور اس کے بعد کچھ اور چیزوں کو ساتھ لیا. تو اس میں سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم کچھ عمل کے پہلو کو ساتھ رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے لیے نصیحت لے سکتے ہیں. اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے سلطنت والوں کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے فرعون کے حکم کرتے ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کتنے یقین کے ساتھ بات کرتے رہے, فرعون کی بات نہ مانی, اور فرعون تھا ہی غلط کام کرنے والا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا, برے لیڈروں کا یہی حال ہوگا, اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر وہ کوئی پہنچے, اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. سوچئے ذرا, آج تو لوگ اس کا نام لے کے خوش ہوتے ہیں لیکن اللہ اس کو برا لیڈر کہہ رہے ہیں. قیامت کے دن ہر اس شخص کا یہی حال ہوگا جو لوگوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب اس کے پیچھے چلنے والے وہی کام کر کے اس کی طرف چلنے لگتے ہیں. ہمارے لیے اس میں ایک بہت نصیحت کی بات ہے, کبھی بھی کسی کو لیڈر مانتے ہوئے, بڑا مانتے وقت یہ دیکھ لیجئے کہ وہ خود کس راستے پہ چل رہا ہے, کہاں پہ جا رہا ہے, اور اس طریقے سے وہ خرابیاں کرتے کرتے اپنے آپ کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے مدد کرتا ہے جو ایسے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بات پیش کرتے ہیں. کتنی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے, اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی, کیا کو ملے. یہ چند بستی, اب یہاں پہ نبیوں کے قصے پورے ہوتے ہیں. سورت ہود کا بالکل اختتام ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اور بھی نبی تھے, اور بھی قومیں تھیں, تو کہا یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تم کو سنا رہے ہیں, ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے خود اپنے اوپر ستم ڈھایا, اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے, اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. جب اللہ کی پکڑ آئی تو سارے معبود بے بس, جن کے پیچھے بھاگتے تھے, جن کو پوچھتے تھے, جن کو راضی کرنے کی کوششوں میں تھے. اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, تو کہا اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے, چیخیں نکل جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں رحم کیوں نہیں آ رہا, اس لیے نہیں آ رہا کہ لوگوں کو خود پہ بھی تو رحم نہیں آ رہا تھا. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے عذاب جو آخرت کے عذاب کا خوف کرے, جو عذاب آخرت کا خوف کرے, اور وہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے. پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. اس کے لانے میں بہت زیادہ کچھ تاخیر نہیں ہم کر رہے, ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں. بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے, جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی. یہاں قیامت کے کچھ منظر ہیں, ذرا تصور میں لائیے کہ کیسا سخت دن ہوگا جس وقت یہ حال ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں کر سکے گا, कब किसी को बात ना करने कब किसी को बात करने की इजाजत नहीं होती। कभी पुलिसमैन हो, चोर को पकड़ ले, किसी बुरे इंसान को पकड़े और वो बात करे तो कहते खामोश। उस्ताद को गुस्सा आ जाए तो शागिर्द आगे से बात करे तो कहता खामोश। माँ को गुस्सा आता है तो बच्चा जितने मर्जी दलायल देना चाहे माँ उसको एक झिड़क के चुप करती है। इंतहाई बुरी कैफियत होती है किसी के मामले में जब उसको कहा जाए कि खामोश हो जाओ। अल्लाह यही कह रहे यौम यातिला ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिज़्नी, किसी को बात करने की मजाल नहीं होगी, अल्लाह की इजाजत के सिवा कोई ना बोलेगा। फामल्लज़ीना शकू फिन फामल्लज़ीना शकू फिन नारी लहुम फी ग़ज़फ़ीरुन व शहीक। फिर इस रोज कुछ लोग बदकिस्मत होंगे और कुछ नेक बख्त होंगे। जो बदबख्त होंगे वो दोजख में जाएंगे जहाँ गर्मी और प्यास की शिद्दत से वो हांपेंगे और फुनकारेंगे। ये जो लफ्ज़ है ना यहाँ जफीर और शहीक, ये गधे की आवाज़ को कहते हैं। कभी अपने गधे की ढेंचू ढेंचू सुनी होगी ना, एक दफ़ा बहुत ऊंची आवाज़ से खींचता है फिर आहिस्ता बोलता है, तो जहन्नुम भी इस तरह चीखेंगे और जहन्नुम में जाने वाले गधों की तरह चिल्लाएंगे। खालिदीन फीहा मा दामत अस्समावात वल अर्द, और इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे जब तक कि जमीन व आसमान कायम रहे कायम है। इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे, बेशक तेरा रब पूरा इख्तियार रखता है कि जो चाहे करे। रहे वो लोग जो नेक बख्त निकलेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे और वहाँ हमेशा रहेंगे जब तक जमीन व आसमान कायम है। इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे, ऐसी बख्शिश इनको मिलेगी जिसका सिलसिला कभी मुनक़ते ना होगा। दुनिया में कोई नेमत मिलती है ना तो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है, कोई नेमत मिलती है तो छिन जाती है। पेलटॉक पे जो लोग सुनते हैं उनको तो इसका बड़ा अच्छी तरह अंदाजा होगा। हल्की सी आवाज़ दबती है कटती है तो मैं जान सकती हूँ कि दिल की क्या कैफियत होती होगी। लेकिन आप सोचें कि जन्नत में कोई नेमत नहीं रुकेगी, कोई ब्रेक नहीं आएगा और हमेशा वहीं रहेंगे। सोच के अपने आप को यकीन दिलाएं कि उस जन्नत की फिर कीमत कितनी बड़ी होगी। पस नबी तो इन माबूदों की तरफ से किसी शक में ना रहे जिनकी ये लोग इबादत कर रहे हैं, ये तो बस लकीर के फकीर बने हुए हैं। इसी तरह इन पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा करते थे। यानी इनकी बातों को छोड़ दो, ये जो कर रहे हैं इनको करने दो, ये तो बस बाप दादा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और हम इनका हिस्सा इन्हें भरपूर देंगे बगैर इसके कि इसमें कुछ काट कसर हो। छोटा सा आपको स्ट्रेच देना चाह रही हूँ, क्या ख्याल है अभी दे दूँ या सूरत शुरू करने से पहले दे दूँ? क्योंकि सूरह यूसुफ बहुत ही खूबसूरत सूरत है और उसको सुनते वक्त तो मुझे पता है कि आपको ना नींद आएगी ना पलक झपकेंगे, क्योंकि वो बात ही ऐसी है अल्लाह के कलाम में। मेरा लेके यहाँ 2-3 मिनट का आप ऐसे हल्का सा स्ट्रेच लें, कुछ शेयर करें। आज शेयरिंग के लिए कौन आएगा इधर? और ऑनलाइन वालों भी कोशिश करें अपने आप को एडजस्ट करने की। जी कोई भी कुछ कहना चाहे, कोई बात जो सुनी सुनते अगर दिल में ख्याल आए, स्पेशली सब लिसनर्स में से कोई आए तो। मारिया खड़ी हुई हैं तो फिर इनको ही बुलाते हैं। आइए मारिया आप इधर, बुरी बात है जी। साइमा आप आइए इधर आके बताएं ताकि हमारे ऑनलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी फ़ायदा उठाएं आपकी बात से। आइए, और उतनी देर कोई और बात कोई बात कुछ कहना चाहें, कोई पूछना चाहें। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो बंदा ऐसा होता है इस जमाने में तो उसको कहते हैं पागल है। वो हर जमाने में कहते हैं, इस जमाने में थोड़ी कहते हैं। शायद है मैंने सोचा आजकल के लोग तो कहते हैं जी, पागल है। कोई बात नहीं। देखिए कि हलीम बनने के लिए खूब चक्कियों में ब्लेंडर्स में से निकलना पड़ता है ना, खुटना पड़ता है ना, फिर ही काम की बनती है ना। आइए, कोई भी अपनी खुशी से कुछ नहीं कहना चाह रहे तो फिर ना कहे। आइए इधर आ जाए। असल में जी देखिए, अल्लाह को पता है कौन शहीद है और कौन नहीं है, हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। हमें तो बस अच्छा गुमान रखना चाहिए जाने वालों के बारे में, ना तो कोई फतवा दे। और जो सवाल दोहरा देती हूँ इनका कि कोई जो खुद मर, जैसे हादसात में जो मर जाते हैं तो क्या वो शहीद हैं? हर बंदा अपने अमलों पे होगा। अगर वहां कोई बैठा हुआ बेनमाजी है, शिर्क है, बेदत है, लोगों के हक दबाए हुए हैं, आप जबरदस्ती उनको शहीद कैसे कर सकते हैं? تو عملی زندگی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کی موت کیسی آئے گی. یہ لیجیے آپ کا نام بھی بتا دیں آپ. جی السلام علیکم. میں نے ان کا سمر کلاسز جوائن کی تھی استرمل میں اور مجھے وہاں پہ بہت فائدہ. جی آن لائن سے کوئی چیز کوئی آن لائن اسٹوڈینٹس میں سے شیئر کرنا چاہتے تو ہینڈ ریز کر دے کہ آپ کس طریقے. جی آپ ایسا کیجئے کہ ساتھ ہی دوسرا روم کھولیں اور اس کے ساتھ آپ اسی تھوڑے سے اسٹریچ ٹائم میں اس کو بھی جوائن کر لیں. ہم ادھر بھی مائک لے لیتے ہیں تو آپ دونوں روم میں سے جس میں بہتر ہوگی اس میں رہیں گے. اور دوسرے روم کو لینے کے لیے آپ کو اس روم کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ اسکرین اپنی لسٹ کو آپ ریفریش کریں اوپر سے رومز والی اور اگر آپ کو روم دیکھے تو اس کو جوائن کر لیں. جی آپ کچھ کہیے پلیز. جی ان شاء اللہ ان کے بعد کر لیجیے تو اس میں کلاس کو ان کو جو بھی بعد میں ان پہ کر لیجیے گا ویسے بات کر لیں تھوڑی سی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ سب جو ماشاء اللہ آپ نے 12 ستارہ شروع کر لیا ہے تو فائدہ ہو رہا ہے اس کا الحمد للہ. تو جتنا بھی دل میں خیال آتا ہے جس کے دل میں خیال آتا ہے نا پورا قرآن پاک اس کو سمجھ آئے تو جتنا قرآن پاک آپ کو نا سمجھنا چاہیے. وہ 11:30 ادھر شروع ہو جائے گی نوربی گتت رتل میں. تو ادھر آپ سب سے میری تو ریکویسٹ ہی ہے نا کہ آپ اگر آپ آ سکے تو ضرور آئیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور رمضان میں یہ ہے نا کہ لمحہ لمحہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے تو اگر ہم اس طریقے سے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ناظرہ پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر کثیر. جی آپ کا سوال کیا تھا؟ جی جی جی جی اوکے. دیکھیے اس سے آپ کے عمل پہ کیا فرق پڑے گا. چیز جی جی ایک منٹ دیجیے. جی ٹھیک ہے ابھی بس صرف ایک دفعہ یہ بات جو ہے نا یہ آگے آئے گی بھی کہیں یہ اگلی مکی صورتوں میں تو وہاں مینشن کر دوں گی انشاءاللہ کہ 6 کی بجائے 7 اور کیا ہے. اور اس میں یعنی اللہ یہ ہمارے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے تو کیا خیال ہے ہم چلیں آگے ایک دفعہ اگر ہلکی سی تلاوت سنا دیں. وائس کلیئر ہے جی کوئی بھی بتا دے اس روم میں نہیں تو پھر ہم اوکے الحمدللہ اوکے الحمدللہ تو اس سے پہلے کہ پھر خراب ہو جائے ہم شروع کر لیتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ ایک بڑی پیاری سورت پڑھنے والے ہیں اور ایک پیاری سورت پڑھ رہے ہیں تو فریش ہیں آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں نا. تو چلیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بھی برکت دے اور جو بھی چیز ہم ادھر کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح اپنی رحمت سے والے. چلیے جی آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 110 سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ اور ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے. جو تمہیں دی گئی ہے، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب بھی نے ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے نبی، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر اور بغاوت سے اطاعت اور ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ آپ کو حکم کیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ محاسبہ کریں گے ہم اپنا، کہ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس پہ نظر رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو تمہیں خدا سے بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ پھر نمازوں کا تذکرہ، ایسے لگ رہا ہے بہت دن کے بعد نماز کا تذکرہ آیا نا۔ اللہ اکبر، صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روک دیتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے۔ سچ ہے نا، نصیحت لینے والے تھوڑے ہوتے ہیں اور مزے لینے والے زیادہ، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، یعنی یہ ساری قومیں جو بھٹکی گئیں ان کے آخر میں سب ایک ہی جگہ رکھے جا سکتے تھے، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی، انتخاب اور اختیار اور امتحان کے لیے تو ان کو پیدا کیا گیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی۔ کیا بات تھی وہ؟ کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھروں گا۔ سوچئے، اللہ نے جہنم سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا کہ تجھے بھر کے رہوں گا۔ کچھ انسان جائیں گے، کچھ جن جائیں گے، پھر بھی جہنم میں جگہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھیں گے، پھر وہ جہنم کہے گی قطن قطن، اللہ میں بھر گئی۔ سوچئے ذرا، ایک لمحے کے لیے سوچیں تو انسان کے سارے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی مزے ملتے ہیں وہ سب ٹھنڈے ہو جائیں گے جب یہ یقین آ جائے گا کہ جہنم کا ایک جھونکا دنیا کے سارے مزے ختم کرے گا۔ یہ جو جن قوموں کا تذکرہ ہوا، جو گزرے جو گئے، ان کا بھی تو یہی حال تھا نا، کہ انہوں نے مزوں کے پیچھے کر اللہ کی بات کو بلا دیا، اور آخر میں پھر اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے نبی، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب لوگ آپ کو ستائیں تو آپ نوح کو یاد کر لیں، جب لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ ہود کو یاد کر لیں۔ نصیب ہوئی رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، تو ان سے کہو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو۔ یہ اجازت نہیں دی جا رہی، چیلنج کیا جا رہا ہے، تم اپنے طریقے پہ کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں۔ انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں، یعنی جو دیکھ لو کہ پھر خواہشوں کے پیچھے لگنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور اللہ کی بات تو سننے کا کیا نکلتا ہے؟ بات نہیں مانتے اللہ کی، تمہیں پتہ ہی نہیں وہ ذات کتنی بڑی ہے، تو سن لو کہ وللہ غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. پس اے نبی، تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. یہ ہے پیغام. جو کرو گے، اچھے کر رہے ہو تو بھی، برے کر رہے ہو تو بھی، اس بات کا یقین رکھو کہ تمہارا رب اس کو دیکھ رہا ہے. یہاں پہ سورت ہود ختم ہوتی ہے، انبیاء کرام کے قصے، اور اس کے بعد اگلے نبی یوسف علیہ السلام کے نام سے ایک سورت ہے. سورت یوسف کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع کی تو آپ کو سختی سے جھٹلایا گیا. مکہ والے آپ کے خاندان کے لوگ تھے، چچا تائی کے بیٹے تھے، اپنی زبان میں آپ کہہ لیں کزنس تھے آپ کے، لیکن اسلام کی وجہ سے آپ کے دشمن ہو گئے. طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، کبھی کبھی یہود سے کچھ باتیں سناتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے آ کے وہ سوال کرتے تھے، آپ کے علم کا جائزہ لینا چاہتے تھے کہ بھلا آپ کو کتنا آتا ہے. ایسی ہی ایک بات کے جواب میں سورت یوسف نازل ہوئی، اور اللہ نے جو کہانی سنائی اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا تو ثابت ہوا سو ہوا. مشرکین مکہ کے اپنے ہی دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ اخوان یوسف کی صورت میں ان کو اپنا روپ دکھنے لگا. بہت ساری باتیں اس صورت میں، انسانی رشتوں کو کیسے دیکھیں، محبتوں کا امتحان بھی ہے اور نفرتوں کی آزمائش بھی ہے، بے حیائی کا ایک وہ بولتا ہوا، ایک کیسے لگتا ہے کہ جیسے منہ کھول کر بے حیائی کھلی ہوئی دکھتی ہے اس صورت کو پڑھتے ہوئے. تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اور پھر اسی کے اندر سے تھوڑی سی بات ہم اپنے اس بارے کے تھیم پہ بھی کریں گے. اور اللہ کا شکر ادا کریے کہ ہمارے لیے سچی کہانیاں ہیں کہ جن سے ہم نصیحت حاصل کر سکیں. کوئی حجت نہیں ہے کہ جس سے سبق آموز ڈرامے دیکھ کر ایک سبق کے ساتھ 10 قسم کو جما کے رکھیں، اور وہ ماحول جہاں لوگ عورتیں خود ہی گناہ کی دعوتیں دے رہی ہوں، پھر وہاں کون سی طاقت ہے جو گناہوں سے بچاتی ہے، کون سی دیواریں ہیں جو کھڑی کریں گے. تو آئیے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. کیا ضرورت تھی اس بات کی کہنے کی؟ اس لیے کہ اس کہانی میں جتنی بھی باتیں آئیں گی وہ کوئی فکشن نہیں، وہ کوئی لو سٹوری نہیں ہے، وہ یوسف اور زلیخا کا قصہ نہیں ہے، وہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے. تو اس کو کسی لو سٹوری کی طرح نہ سننا، بلکہ اس کو عمل کے لیے سننا. قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکو. اے نبی، ہم اس قرآن کو تمہاری طرح وحی کر کے بہترین انداز میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل بے خبر تھے. کیا پتہ چلا کہ جب تک نبی کو بھی کوئی بات اللہ تعالیٰ نہ بتا دے، ان کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا. اس قال یوسف لأبیہ یا ابتی، اس کہانی میں 3 موقع پہ خوابوں کا ذکر آئے گا. تو تھوڑی سی خواب کی بات ہو جائے، خوابوں کا کیا حصہ ہے، کیا اثر ہوتا ہے اور ہماری زندگی پہ اس کا اثر کیا ہے. تو پہلی بات کہ خواب حقیقت ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، کوئی خواب اپنی مرضی سے نہیں دیکھا جا سکتا. ہاں، دن میں جاگتے میں جتنے مرضی خواب دیکھیں، ڈے ڈریمنگ کریں، لیکن رات کے خواب اللہ کے حکم سے آتے ہیں. عموماً خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہوتے ہیں، اچھے خواب، زندگی میں ہی کسی کام کی پہلے سے خبر ہو جائے، کوئی وقت آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تنبیہ کر دے، کسی حادثے سے بچا لے، کسی جہاز میں سوار ہونے سے بچا لے، خواب میں ہی کوئی بات دیکھ لی، یہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. اس کے اندر انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. سوچیں تو 46%، یعنی صرف 50% سے 4% کم رہ جاتا ہے، اتنا پرسنٹ سچے خواب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچے خواب آتے تھے جو ہی آپ کے اوپر نبوت کے اثرات شروع ہوئے، اور بعد میں وہی خواب حقیقت بن جاتے تھے. دوسری قسم کے خواب جو ہوتے ہیں وہ حدیث نفس ہوتے ہیں، ہمارے دل کی چھپی ہوئی باتیں، جو ہماری محروم تمنائیں ہوتی ہیں وہ خوابوں کی شکل میں دکھتی ہیں. ہم دن بھر جو سوچتے ہیں وہی ہمارے ساتھ خواب میں ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امتحان جن دنوں میں ہونے والے ہوتے ہیں تو خواب میں بھی آپ پرچے حل کر رہے ہوتے ہیں، شادی ہونی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے ہی شادی کا دن دیکھا جا رہا ہوتا ہے. یعنی جو چیز ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہے نا، وہ ہم دن کی ناکام حسرتیں رات کو پوری کر لیتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو اگنور کرنا چاہیے. تیسری جو خواب ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اس کے اندر کسی کو قتل کرتے دیکھا، بیکار چیزیں دیکھی، مار کٹائی دیکھی، کوئی بھوت دیکھے، کوئی جن بابے دیکھے، اسی میں جو نائٹ میئرز ہیں یا ایون اختلام جو بلوغت کے ساتھ مردوں میں ہوتا ہے وہ بھی اسی کا اثر ہوتا ہے. جو انسان اپنی سوچوں کو پاک رکھے گا اس کو گندے خواب نہیں آئیں گے. جس کی زبان جتنی سچی ہوگی اس کے خواب اتنے سچے ہوں گے. لیکن یہ شرط نہیں کہ ایک مسلمان ہی کا خواب سچا ہو. اسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ دو لوگ جو کافر ہیں، ایون ایک تو کفر کے ساتھ شراب بھی بیچ رہا ہے، شراب پلا رہا ہے، اس کا بھی خواب سچا ہو رہا ہے. تو خواب کا تعلق کسی انسان کی قابلیت سے نہیں ہے. پھر اس کے بعد خواب کے بارے میں جو پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کو دوسرے سے بیان نہ کریں. جو جھوٹا خواب بنا کر بیان کرے، میں نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، جنت میں دیکھا اور نہیں دیکھا، تو قیامت کے دن اس کو سزا دی جائے گی، ایک جو دیا جائے گا اور اس کے اندر گرا لگانے کو کہا جائے گا، نہ وہ لگا سکے گا اور نہ لگے گی، اور اس کے اوپر اس کو عذاب ہوگا. اور جھوٹا خواب اللہ پر جھوٹ گھڑنا بھی ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا ولی اللہ بنانے کے لیے خواب کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک کلچر ہے. خوابوں کے قصے آپ کو نیٹ پہ دکھیں گے، کہانیوں میں ہوں گے، فلاں صاحب کا خواب اور چشتی صاحب کا خواب، اور پھر ساری دنیا کو پریشان کر دیتے ہیں آپ کے جی اس کی آپ ہینڈ آؤٹس بنا کے بھیجیں، خواب میں اللہ کے نبی نے کہا اس سورت کو اتنی دفعہ پڑھو، تو انہوں نے تو حقیقت میں کہ اللہ کے بندوں قرآن پڑھو. جو قرآن نہیں پڑھتا وہ خواب میں آپ کے کہے کو کیا پڑھے گا؟ اللہ کے نبی کو خواب میں کوئی دیکھ لے تو اس نے، یعنی پھر اس آپ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بدل سکتا. اور خواب میں اللہ کے نبی کو کیسا دیکھنا؟ جیسے آپ تھے. کسی نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، کیسے تھے؟ بڑے سفید چہرہ، سفید بال تھے، پر نور چہرہ تھا. اتنی بات سن کے اس عالم نے کہا کہ چلو بھاگ جاؤ، تم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کے نبی کا تو ایک بال بھی سفید نہیں تھا داڑھی کا. تو لہٰذا اللہ کے نبی کے احتیاط کریں. اگر اللہ آپ کو کچھ دکھائی دیتا ہے تو کیا خواب، اور ساری دنیا کو تنگ کرنے کی کوششوں میں ہوتے ہیں. اگر اللہ کو دکھائے تو جھک جائیں. جنت دیکھ سکتے ہیں آپ خواب میں، جہنم سے بچنا دیکھ سکتے ہیں، کوئی خوشخبری ہے، بچ جائیں، کچھ نہیں ذکر کریں. دوسری بات ہے اگر آپ خواب دوسرے کو بتا دیتے ہیں نا، تو حدیث میں ہے کہ جو خواب بیان کرے اور سامنے والا اس کی جو بھی تعبیر کرے تو وہ ہو جائے گی. مثلا بالفرض کوئی خواب کوئی دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا یہ ہوا، پھر میرے پیچھے سانپ آیا، یہ ہوا، تو سننے لگے اس کا مطلب تمہاری موت قریب ہے، یہ اس کا کہنا ہو جائے گا. اس لیے نہ تو کسی احمق، بے وقوف، جذباتی، سیدھے سادھے بندے کے سامنے خواب پیش کرنا چاہیے، نہ حاسدوں کے سامنے اپنا خواب بیان کرنا چاہیے، چاہے اچھا بھی ہو، کیونکہ حسد کے مارے اگر اس نے اس پہ کوئی بری بات کہہ دی تو وہ کام بھی ہونے کا ڈر ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ خواب جو ہوتا ہے نا یہ پرندے کے پروں میں ہوتا ہے، جب اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے. اپنی باتیں اپنے تک رکھیں، برا خواب دیکھیں یا ایون اچھا بھی دیکھیں، آنکھ کھل گئی اعوذ باللہ پڑھیں. دعا ہے حدیث میں، حسن المسلم جو بک ہے دعاؤں کی اس میں بھی مل جائے گی آپ کو، کہ اللہ میں اس خواب کی برائی سے میں پناہ مانگتی ہوں، مجھے شیطان سے بچا دے. کچھ صدقہ کر سکیں کر دیں، اٹھ کے دو نفل پڑھنے چاہیں تو پڑھ لیں. سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنا خواب کسی سے بیان نہ کریں، बुरा ख्वाब तो बिल्कुल बयान ना करें और वो काम करें कि जिसकी वजह से आप अपने आप को उस बुराई से महफूज कर सकें। चलिए अब ये तो हज़रत यूसुफ का ख्वाब था, बच्चा है यूसुफ कौन है, बिन माँ का बच्चा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, इनमें से दो बच्चे यूसुफ और बेंजामीन एक बीवी से हुए, बीवी का इंतकाल हो गया, फिर दूसरी बीवी की, उससे 10 लेकर कई और नाम आते हैं, ये सब थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम शक्ल के भी प्यारे थे, आदात के भी प्यारे थे। अल्लाह ने बचपन में उनको ख्वाब के ज़रिए से ये ख़बर दे दी कि अपने वक्त में ये नबी बनेंगे। ये प्यारा सा ख्वाब 7-8-9 साल का बच्चा देख रहा है। बाप ने बेटे ने उठते ही बाप को बताया कि अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है, और ख्वाब कितना अनयूजल लग रहा है। अब ये ख्वाब देखा हुआ बच्चा और बाप क्या कह रहा है, सबको जाके बताओ, नानी को बताओ, दादी को बताओ, अब क्या देखा। नहीं, जवाब में उसके बाप ने कहा, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तेरे दर पे आजार हो जाएंगे, यानी तुझे तकलीफ देंगे। क्या भाई बुरे हैं? नहीं, हकीकत ये है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। भाइयों से जिक्र करने से क्यों मना किया? क्योंकि फितरत है कि सगे और सौतेले का फर्क इंसान के दिल में आता है। दूसरी बात है कि याकूब अलैहिस्सलाम एक नबी भी थे, और नबी ना सिर्फ ये कि बाप बाप हजरत यूसुफ के ये बाप ही नहीं थे, बल्कि नबी होने के नाते वही बात जो अभी हमने डिस्कस की कि अच्छा ख्वाब भी किसी को ना सुनाओ, उन्होंने भी अपने बेटे को कह दी। कोई बदगुमान करना मुराद नहीं था, और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा है, तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा, और तेरे ऊपर और आले याकूब पर अपनी नेमत इस तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर पूरी कर चुका। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। साथ ही हजरत याकूब ने यह पहचान लिया कि ये बेटा मेरा कोई अनयूजल बेटा होगा। आप देखिए कि जिन लोगों से अल्लाह ताला ने बड़े होने के बाद बड़े काम कराने होते हैं ना, अमूमन उनमें से अक्सर लोग जो होते हैं उनको बचपन में ही कुछ ना कुछ आम चीजों में आप दूसरे लोगों से खास देखेंगे, बुर्दबारी होगी, तहम्मुल होगा। और अल्लाह ताला याकूब को तो ये नहीं पता था उस वक्त कि यूसुफ को किन मरहलों से गुजारेगा फिर अपने लिए चुनेगा, लेकिन हकीकत है कि अल्लाह जब किसी को चुनना चाहता है तो उसको मुख्तलिफ मरहलों से गुजारता है। अब यहाँ से आगे किस्सा शुरू होता है, जो किस्सा मक्का वालों ने पूछा था और उसके ऊपर नाजिल हुआ। लकद कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयतुल लिसाइलीन, हकीकत यह है कि यूसुफ और इसके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये किस्सा यूं है, ये किस्सा यूं शुरू होता है कि इसके भाइयों ने आपस में कहा। अब जरा सोचिए, ये गॉसिप, ये भी एक किस्म की बेहयाई की बातें होती हैं कि जब भाई दूसरे भाइयों की बुराई करने लगते हैं या बदगुमान होने लगते हैं और बाप पे इल्जाम लगाने लगते हैं। मैं गोया ये यूसुफ और इसका भाई, इशारा है बिन्यामीन जो इनके सगा भाई था, दोनों हमारे वालिद को हमसे ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हम पूरा एक जत्था हैं। देखिए जरा, बाप पे इल्जाम लगा रहे हैं और नबी बाप पे। देखा जाए तो हर बच्चे के दिल में ये गुमान जरूर होता है कि मेरे अम्मी अब्बू दूसरी बहन या दूसरे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, और जहाँ सगे सौतेले का फर्क हो जाए तो ये फर्क और बढ़ने लगता है। और जहालत देखिए कि क्या कह रहे हैं कि हम बहुत सारे हैं, यानी बहुत सारा होना क्या इस बात की दलील है कि मोहब्बत भी ज्यादा मिलेगी? सच्ची बात तो ये है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। इससे आप फर्क देखिए, अगर आप पीछे हजरत यूसुफ के अपने बाप को पुकारने का अंदाज देखिए, या अबती, या अबीनी का अभी लफ्ज़ से अबू, और अबती अरबी में कहते हैं बड़े प्यार से अबू जी अब्बा, यानी बड़ी मोहब्बत से पुकारे। वो बाप के लिए क्या कह रहे हैं? अबती। और ये बेटे कह रहे हैं कि हम उनको बहकावा देख रहे हैं। ये होता है फर्क। देखिए कि अगर माँ बाप अपने बच्चों में से किसी को ज्यादा और किसी को कम प्यार करता दिखे, आप अपने ऊपर लें, अगर आपको ऐसा शक हो तो माँ बाप को ना देखें, खुद को देखें। होता पता क्या है कि हमारे अखलाक, हमारे मैनर्स, हमारे एटिकेट्स हमें मोहब्बत दिलाते हैं। خلاق کہتے ہیں اس حصے کو جو انسان اپنے اخلاق سے لے لیتا ہے. ہر بچے کے اندر ایک الگ خوبی ہوتی ہے. ماں باپ ہونے کے ناطے ہر بچے کے لیے اتنا ہی پیار ہوتا ہے ماں اور باپ کو. ماں نے ایک وقت میں سب کو رکھا, 9 ماہ 10 دن رکھے ہیں یا کم رکھے ہیں, ہر ایک کو اتنا ہی دودھ پلایا, ویسے ان کی گندگی صاف کی. لیکن انسان اپنے رویوں سے محبت لیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو چیک کریں, یہاں صرف بچوں تک نہ رہیں, آگے جا کے بھی دیکھیں. ہر بندہ اپنے اخلاق سے حصہ لیتا ہے. کہیں بھی دو رشتوں میں تقابل ہو, مثلا ایک شوہر کی دو بیوی ہیں, تو وہ دو میں سے ایک ضرور زیادہ حصہ لے جائے گی, جو زیادہ ڈیسنٹ ہوگی, جو زیادہ لونگ ہوگی, کیئرنگ ہوگی. ایک بہو ایک گھر میں تھی, وہاں ایک اور آ گئی, نہ چاہتے ہوئے دو بہوؤں کے اندر تقابل ہوگا. کہنا کہ ساس کو فلاں تو بڑا پیارا لگتا ہے اور میں اچھی نہیں لگتی. کبھی کبھی استثناء ہوتا ہے, کچھ اس کے اندر ایسی خرابیاں ہوتی ہیں جو دبی ہوتی ہیں, لیکن آپ اپنے اوپر نظر رکھیں کہ کہیں میرے اندر تو ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی میرے سے محبت نہیں کر رہا. چلو یوسف کو قتل کر دو, اللہ اکبر, یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے, اور جب یہ کام کر لو, اتنا بڑا کام بھائی کا قتل, یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا. پہلی بات تو دیکھے کہ کتنی نا سمجھی کی بات تھی کہ باپ کی محبت اس سے جدا کرا رہے ہیں اور جواب میں خود محبت مانگ رہے ہیں. بعض لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ نفرتوں کے جواب میں محبت لیتے ہیں. عورت سسرال میں گئی, گھر والوں کو محبت دینے کی بجائے شوہر کو گھر والوں کے خلاف کر لیا, ساس کے خلاف, نند کے خلاف, اور بعد میں سوچا کہ شوہر صرف میرا ہو جائے. کبھی اپنی بچیوں کو یہ نصیحت نہ کریں. وہ عورتیں جو سسرال میں جا کر اپنے شوہر کو اس کے گھر والوں کے خلاف کر کے یہ سوچ لیتی ہیں نا کہ یہ میرا بن جائے گا, تو نہیں بنے گا. اس کے دل میں کبھی آپ کی عزت نہیں رہے گی. کہے گا تم میری ماں کے خلاف کرتی ہو جس کے ساتھ میں 20-25-30 سال رہا, اور کیسے محبتیں ایک دم ختم ہو سکتی ہیں. یہ عورتوں کی بڑی ناسمجھی ہوتی ہے, وہ سوچیں کہ جس گھر میں وہ 20-25 سال سے رہ رہا تھا میرے آتے ہی سب کو بھول جائے. اور آپ دیکھیے بیوی تو بیوی ہی رہے گی نا, بیوی کو ماں تو نہیں بننا. یعنی ماں کی محبت بھی آپ لینا چاہتے ہیں اپنے شوہر سے, اس کی بہن کی محبت بھی آپ لینا چاہتے ہیں. بیوی تو بن گئے اور کیا بنیں گے. محبت نفرتوں سے کبھی محبت نہیں ملتی. اور دوسری بات دیکھیے کہ حسد کتنا برا جذبہ ہے کہ بھائی کے دشمن بھائی کے قتل تک پہنچا دیتا ہے. پھر اگلی بات دیکھیے کہ یہ جو جملہ, اس کو تو آپ ہائی لائٹ کریں اور محاسبے کا نقطہ لکھیں. کیا میں کوئی بڑے سے بڑا کام کر کے خود کو یہ کہہ کر مطمئن تو نہیں کر لیتی کہ تکون من بعدہ قوما صالحین, کہ بعد میں نیک بن جانا. کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں جو غلط کام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, بعد میں حج کرائیں گے, بعد میں روزے رکھ لینا, توبہ کر لیں گے. تو یاد رکھیے وہ گناہ جو اس سوچ سے کیا جائے کہ بعد میں اس کے اوپر معافی مانگ لی جائے گی, وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. پھر ان میں سے ایک بولا, یوسف کو قتل نہ کرو, اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. کیا پتا چلا کہ جہاں بہت زیادہ دشمنیاں ہوتی ہیں اندر, وہیں سے اللہ تعالیٰ کوئی ایک دوست اور حمایتی پیدا کر دیتا ہے. اور بہت بروں میں کم برا, اور کہتے ہیں یہ سب سے بڑا بھائی تھا, کہا مارتے کیوں. کچھ بھائی کی محبت دل میں آ گئی ہوگی, کہا ایسا کرو مارو نہیں اس کو, کسی کنویں میں ڈال دو. کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو نکال کر لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا, ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے. یہ جملہ کیا دکھا رہا ہے, بے یقینی. جو جھوٹا ہوتا ہے نا, وہ ہر دو جملوں کے بعد کہے گا, ویسے مجھے پتا ہے آپ میری بات تو نہیں یقین تو نہیں کریں گے, امی آپ میری بات پہ یقین تو نہیں کریں گی, اور شوہر آپ تو کبھی میری کرتے ہی نہیں. یہ بندے کے جھوٹ پہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے, حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. ذرا سوچیں دل میں کیا ہے کہ اس کو قتل کرنے جائیں, اور زبان پہ ہے وَإِنَّ لَهُ لَنَاسِخُونَ, کہ آج بھی کئی رشتہ داریوں کے یہی تعلقات تو نہیں بن چکے. اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی, اور زبان پہ کہتے ہیں ہم تمہارے ویل وشر ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا, ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. پلان کیا کہ ایک پکنک پہ جاتے ہیں بھائی भाई को साथ ले जाते हैं, ये छोटा बच्चा है, बाप को कहते हैं हम इसको ले जाते हैं और खेले खाएंगे। बाप ने कहा तुम्हारा इसे ले जाना मुझे शाक गुजरता है। ईमान वाले के दिल में एक पहली छोटी सी चिंगारी जल जाती है, कुछ होने वाला है, वो फौरन बचना चाहता है। और मुझे अंदेशा है कि कहीं से भेड़िया ना फाड़ खाए, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इज्तिहादी गलती थी। चूंकि इन्होंने ये बात कह दी तो बेटों ने बाद में इसी को दलील बना लिया। इसलिए उलमाए कराम कहते हैं कि कभी अपने दुश्मन को अपना वीक पॉइंट ना दो। मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाती हूँ। आपका बच्चा स्कूल नहीं गया, अगला बंदा वही बहाना कर लेता है, तो कम बोले ताकि अगले को खुद ही मौका ना दे। उन्होंने जवाब दिया अगर हमारे होते हुए से भेड़िए ने खा लिया जबकि हम एक जत्था हैं तब तो हम बड़े ही नकम्मे होंगे। इस तरह इसरार करके जब वो इसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि इसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें, तो हमने यूसुफ को वही की अल्हम्दुलिल्लाह कि एक वक्त ऐसा आएगा, हमने यूसुफ को वही की कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तो इन लोगों को इनकी हरकत जतलाएगा, ये अपने फेल के नताइज से बेखबर हैं। अल्लाह अकबर। बेटों ने वही किया, बाप ने कहा चल ले जाओ जरा इसका ख्याल कर लेना। कहा ठीक है, ले गए। वहां जाके इन्होंने क्या किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया। अब यूसुफ को कहां फेंका इन्होंने? अंधे कुएं में। अल्लाह वहां तसलियां दे रहा है। ये होती है अल्लाह के रास्ते की मुश्किलात। जी पूछिए। मैं वही बयान करने लगी हूँ। आप देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद किया और उनको कुएं में फेंक दिया। किसी भी बच्चे का तो कहते हैं कि कुएं में गए तो बड़े सब्र में थे, न रोए न चीखे न चिल्लाए। और जो बंदा दुखों और तकलीफों के वक्त में सब्र से रहता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों को भेजते हैं। यूसुफ की तरह वही नहीं हुई, हर उस बंदे की तरह वही होती है जो अल्लाह के दिए हुए गमों को खुशियों की तरह मान लेता है। का गम ना करो, कुछ दिन के बाद देखना होगा क्या। बेसब्रे लोगों के पास ये खुशखबरियां नहीं आती जो हा वाह करके रोते धोते रहे। शाम को वो रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहा अब्बा जान हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आकर इसे खा गया। यानी पूरे का पूरा खा गया, कुछ नहीं बचा, कोई लाश नहीं बची, कोई हड्डी नहीं बची। आप हमारी बात का यकीन ना करेंगे चाहे हम सच्चे हों। क्या पता चल रहा है, इनसिक्योर है कि बात झूठी है। और वो यूसुफ के कमीज पर झूठ मूठ का खून लगा कर ले आए थे। ये सुनकर इनके बाप ने कहा बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया। समझ गए ये कौन सा मुहस्सब किस्म का भेड़िया था कि जो पूरा यूसुफ खा गया और कमीज के ऊपर जरा सी आंच भी ना आई। हुआ क्या कि कमीज के ऊपर किसी भेड़िए का खून लगा लाए थे लेकिन कमीज को फाड़ना भूल गए। अब बिल्कुल सही कमीज और खून लगा हुआ और कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया तो कमीज तुमने उतारी कैसे और पूरा खा गया। इससे पता चलता है ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। लगातार बाहर जाके बच्ची गिर गई और उसका खून निकल आया तो मेरा है कि उसको तो क्या कहेंगे हम, वो बच्चे को कोसने लगेंगे। लेकिन ये सब कहे बाप क्या कह रहे हैं, ये होता है हिल्म, तहमल। तुम्हारे नफ्स ने एक बड़े काम को आसान किया, यानी तुम भाई को मार के आ गए हो और झूठी बातें बना रहे हो, मैं क्या करूंगा। फसबरुन जमील, मैं तो सबर करूंगा, खूबसूरत सबर। वल्लाहुल मुस्तआन वअला मा तसिफून। اور جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ذرا محسوس کریں یعقوب علیہ السلام کا دوہرا غم, ایک تو یوسف کے جدا ہونے کا غم, اس کی موت ہوتی ہے اور وہ بھی بیٹوں سے, لیکن بیٹوں سے امیدیں ہوں اور وہی بیٹے غم دینے والے بن گئے تو کرو کیا. واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ ہے وہ صبر جس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. ہم دکھوں میں لوگوں کو پکارتے ہیں, ماں کو پکارو, فلاں کو پکارو, فلاں بات سنے, فلاں کچھ کرے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کام غم آئے اسی غم دینے والے کو پکارو. ایک ماں کیا کرے گی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو پکارو. کیسے وہ بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے. کبھی بھی آپ اس موقع پہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا دکھ کا معاملہ آئے تو اپنے آپ کو بے صبرہ نہ کریں, اس لیے کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے. کہتے 13-14 سال کے تو اس وقت یوسف علیہ السلام, لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو صبر دے دیا. اللہ اکبر. لے کے دیکھیں, دل پہ لے کے دیکھیں تو آپ کو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا درد محسوس ہوگا. جب لوگ دکھ دیتے ہیں تو اللہ ہی سے شکوا کیا جاتا ہے, کچھ نہیں کہا, پی گئے, صبر کیا. اب دیکھیے حضرت یعقوب یوسف کے ساتھ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا. ادھر ایک قافلہ آیا اور ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو بھی حصہ دینا پڑے, ان کو کہیں ادھر ادھر چھپا دیا. حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا. اللہ اکبر. وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. یہاں پھر دیکھیے اتنا قیمتی یوسف, یعقوب کی آنکھوں کا تارا, بن ماں کا بچہ, اتنا پیارا خواب دیکھا ہوا بچہ, اور اس کی قیمت کیا لگی؟ بخسن دراہما معدودہ, گنتی کی قیمتیں. اور ایسا انسانوں کی زندگیوں میں کئی بار ہوتا ہے. ماں باپ کی لاڈلیاں, بھائیوں کی آنکھوں کا تارا بیٹیاں, جن کی ایک تمنا پہ سب حرکت میں آ جاتے تھے, کبھی کبھی سسرال میں جا کے ایسی ہی بے قیمت ہو جاتی ہیں, ٹھوکروں کا شکار ہو جاتی ہیں, تانوں کا شکار ہو جاتی ہیں, اور سسرال والے قدر نہیں کرتے کیونکہ لوگ نہیں جانتے آپ کی قیمت. ایسے وقتوں میں یوسف کو یاد کر لیں. اتنا قیمتی یوسف, کہتے ہیں کہ دنیا کا آدھا حسن یوسف کو دیا گیا, چند ٹکوں میں بک گیا. گری پڑی چیز کی قدر کیا ہوتی ہے. اور یہاں سے اب یوسف کی زندگی کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے. بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا, لیکن وہی کنواں ان کے لیے کامیابیوں کا زینہ بن گیا. اللہ یوسف کو ان راستوں سے گزار کر ان راستوں پہ لانا چاہتے تھے جہاں وہ لوگوں کے لیے نفع مند ہو جائیں. اور ہر ایک انسان جس کو مشکل حالات سے نکال کر اللہ تعالیٰ کسی اچھائی کی طرف, آسانی کی طرف لاتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے. وہاں سے نکالا, ایک شخص جو مصر کی طرف سے آیا ہوا تھا اس کے ہاتھ بیچ دیا. مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا, اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. حضرت یوسف کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ عام بچہ نہیں. بیوی کو کہا کہ اس کو سنبھال لو. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر سر لوگ جانتے نہیں. اور یہ سچ ہے, بعض دفعہ انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. اتنی آزمائشیں آتی ہیں کہ چیخیں نکل جائیں. لیکن اصل میں بالکل اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو انسانوں کا بھی حال یہی ہے کہ دنیا کے اندر جب وہ آتے ہیں نا تو وہ بالکل کند ہوتے ہیں خواہشوں میں، اور جن کو خاص طور پہ ماں باپ نے بڑے لاڈوں سے پالا ہوتا ہے. یا ایک ہلکی سی بات کر دوں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بچے زیادہ لاڈوں میں پالے جاتے ہیں نا ان کی آزمائش ضرور آتی ہے ماں باپ کو. آپ کسی بچے کو اپنی کمزوری نہ بنائیں، کبھی ہوتا ہے اکلوتا بیٹا، کبھی ہوتی ہے اکلوتی بیٹی، کبھی سب سے پیارا، کبھی سب سے چھوٹا، کبھی سب سے بڑا. آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں جس بچے کو آپ اپنے دل میں رکھیں گے. کیوں؟ کہ اللہ کو اللہ نے یہ دل اپنی محبت کے لیے بنایا. ہم جہاں اولاد کو اتنا پیار کر لیں کہ پھر اللہ کی فرما برداری ہو کہ نافرمانی، ان کو نہ روکیں نہ ٹوکیں، ان کو نماز پہ نہ روکیں، ان کو اچھے کام پہ نہ روکیں، وہ کھاتے رہیں وہ پیتے رہیں، تو سمجھ لیں کہ ہم نے ان کو اللہ کی جگہ دے دی ہے اور آزمائش آ جاتی ہے. یوسف علیہ السلام ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، نبی کا گھر تھا، اس وقت ملک شام میں رہتے تھے جو مسلمان سٹیٹ تھی، وہاں سے نکلے مصر میں آ گئے. مصر ایسی جیسے آج کا کوئی ویسٹرن کنٹری، نان مسلم ریاست تھی، گویا کہ ایک دیندار گھر سے اٹھ کے بے دین گھر میں آ گئے. اور جو ان کی چیز نعمت، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنا آپ نہیں چھوڑا. ہمارے یہاں بعض دفعہ بہت دیندار گھرانے کی لڑکیاں ساری زندگی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی بچیاں اپنی ذرا کسی بے دین گھرانے میں بیاہی جاتی ہیں، جہاں تھوڑا ماڈرنائزیشن زیادہ ہے یا دین سے دوری ہے، تو ماں باپ کی ساری محنتوں پہ پانی ڈال دیتی ہیں، اور کچھ سال کے بعد تو بھول ہی چکی ہوتی ہیں کہ کل وہ کیا تھی. سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے کہ اپنا آپ نہ بدلو. تم مشرق میں جو تھے نا، مغرب میں آ کے بھی وہی رہو. اگر تمہیں اپنا حلیہ بدلنا پڑتا ہے نا مغرب سے مشرق میں جاتے ہوئے، کپڑے ساتھ لے کے جاتے ہو کہ راستے میں بدل لیں گے اور وہاں جا کے یہ پہننے ہیں، تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا رنگ اتار کے دوسروں کا پہن لیا. جہاں رہو اللہ کا بن کے رہو. اللہ یوسف علیہ السلام کو تنہا کر رہا ہے اور ایک ایسے ماحول میں جہاں کوئی رابطہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ پہ لا رہا ہے کہ جہاں وہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جائیں. اور یوسف علیہ السلام جب، تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یہ ہیں تحفے، حکم اور علم، جزا ہے نیکی کی. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اپنے کام کا کر رہے تھے. آگے انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ میں ہم حضرت موسیٰ کی مشکلات کا بھی تذکرہ سنیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ نبی ایسے ہی نبی نہیں بن گئے، ان کو بہت بڑی آزمائشوں سے کیا گیا. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت دی، اور ہوتا بھی یہی، جو بچے بڑے سیکیور پلتے ہیں نا وہ اتنے فہم فراست والے نہیں ہوتے. بعض عورتیں تو بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن بزرگ نہیں رہتی ہوتی، کیونکہ ساری زندگی پہلے ماں باپ لاڈ دیکھتے رہے پھر شوہر دیکھتا رہا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حالات کی چرخی سے گزرتے ہیں نا، تو ان کو علم اور حکمت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو چنتا ہے، اور یہاں علم کا راستہ بتایا گیا. اگر ہم سب اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم علم کے ساتھ جمع ہیں، تو اصل میں یہ اب ہمارا اپنے آپ کو مشکل راستے میں لانے والا مرحلہ ہے. مت سوچئے کہ آپ بڑے آرام سے علم لے لیں گے. علم جا ملتا ہے تو اس کے بعد پھر زندگی خوبصورت ہوتی ہے، پھر انسان دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جس کو علم سے محروم کر دیا گیا وہ سب سے زیادہ فقیر ہے، اور جس کو علم مل گیا وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے. اگر آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ علم کا شوق نہیں، یا علم کے لیے قربانیاں نہیں دے سکتے، یا علم کے راستوں پہ آتے آتے پیچھے جا رہے، تو سمجھیں کہ کوئی گناہ جو راستے میں آ رہے ہیں. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی وقت کوئی علم کی بات سمجھ نہ آتی تو توبہ استغفار شروع کر دیتے، کہتے میرا کوئی گناہ محفل میں خوشی نہیں دے رہا. اب سوچئے کہ آگے کیا ہوتا ہے. بہت ماڈرن ماحول میں یوسف آ گئے، مذہبی گھرانے سے اٹھے، خوبصورتی تھی، لیکن جو چیز بندے کو زیادہ ملتی ہے نا وہی آزمائش ہے. یوسف کا حسن ان کی آزمائش بن گیا. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈال کر اس دروازے بند کر کے بولی، آ جا. یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. حسن ایسی آزمائش بنا کہ اس عورت نے ان کو برائی کے لیے بلا لیا، اور یوسف کہہ رہے میں نمک حرام نہیں ہوں، نہ تو عزیز مصر کا اور نہ اپنے رب کا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری اور اللہ کا بندہ بن کے رہنا بندے کو یہ سب کچھ سکھاتا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کی طرف لے جاتا ہے، اور اس طرح یوسف نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور وہ عورت آگے بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کرے. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری بیوی پر نظر ڈال دے، جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت سزا دی جائے؟ یوسف نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت نے اپنے کنبے والوں میں سے ایک اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی، اور اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا تو عورت سچی ہے، یعنی عورت دفاع کر رہی تھی اور مرد پہل کر رہا تھا. پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے، یعنی پھر عورت کوشش کر رہی ہے اور مرد اپنی جان بچا رہا ہے. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی دراصل خطا کار تھی. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یوسف کی آزمائش ایک انوکھی آزمائش ہے، حسن آزمائش بنا. عورت نے ڈورے ڈالے. یوسف کے پاس کتنے عذر موجود تھے اس بات کو قبول کرنے کے، کوئی عورت ان کو قتل نہیں کرنا چاہ رہی تھی، ان سے نفس کی خواہش پورا کرنی چاہتی تھی. یوسف غلام بھی تھے، اپنے خاندان سے دور تھے، غیر ملک میں تھے، ویسٹرن کنٹری میں آ چکے تھے. عورت بڑے منصب والی تھی، وزیر خزانہ کی بیوی تھی، اور یہ چون چرا نہیں کر سکتے تھے، اس کے گھر کے تھے. لیکن یوسف نے جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو دور کیا. یہ ہے وہ تقویٰ جو آج کی نسلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کہ بے حیائی کے سارے دروازوں کو بند کر دیں، پھر ایمان کی مٹھاس ملے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا، کل قیامت کے دن جب سب لوگ گرمی میں ہوں گے تو اللہ کے عرش کے سائے میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اس میں ایک وہ شخص ہوگا جس کو کسی بڑے نسب ناطے، بڑے اعلی مقام والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کون تھا اس وقت دیکھنے والا؟ ماں پاس تھی؟ نہیں. باپ تھا؟ نہیں. یہ کون سی چیز ہوتی ہے جو بندے کو ایسے حالات میں روکتی ہے؟ یہ ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے، اور اندر کی حیا، اچھی تربیت. 12-13 سال یوسف اپنے باپ کے ساتھ رہے، اسی میں تربیت کر دی. ہم تو اس وقت تک صرف بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. آج کی ماں بھی پریشان ہوتی ہے کہ ہائے بچے بچیوں کا کیا کریں، ان کو کیسے سمجھائیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ خیال کب آتا ہے جب وہ بچی یا بچہ ٹین ایجر بن کے اب دھبے لگانے والا بن چکا ہوتا ہے. اور بعض کا تو حال ایسا ہے کہ اللہ معاف کر، جب گندگی جسم پہ لگ چکی ہوتی ہے اس کے بعد اس کو دھلوانے کے لیے پہنچتے ہیں اور پھر ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ ابارشن کروا دو. ایک بچی نے مجھ سے فون پہ پوچھا کہ میں مانتی ہوں کہ میں نے غلطی کی، میں پریگننٹ ہو گئی، اب بتائیں کہ میں اپنی ماں کی بات مانوں کہ وہ مجھے کہتی ہے کہ بچے کو ابارٹ کراؤ کیونکہ رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا، دوستوں کو پتہ چل جائے گا. سوچئے، اللہ کا خوف زیادہ ہے کہ انسانوں کا خوف زیادہ ہے؟ اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا. تھوڑی سی حیا پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ سورت کا پھر اگلا حصہ پارے کا، کیونکہ اس کا ٹاپک اب آگے اگلے پارے میں چلے گا، اس کو ہم آگے دیکھیں گے اگلے پارے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. دیکھیے کہ حیا کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ ایک عورت شرماتی لجھاتی، ایسے ہی سوچتے ہیں نا. اور حیا کا تصور آتے ہی عورتوں کو ذہن میں لے آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں آتا ہے کہ مردوں کا تو حیا سے کوئی تعلق نہیں، اور کچھ چند کپڑوں کے پہننے کا نام حیا اور بے حیائی رکھ لیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حیا، اس سے بات کر کے اینڈ پہ پھر ہم بے حیائی کو سامنے تھوڑا رکھیں گے. حیا کیا ہے؟ ایمان کی ایک شاخ ہے. ترمذی اور احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں اور حیا ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی دور کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو تو جو چاہے وہ کر لے، یعنی حیا اٹھ جاتی ہے نا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حیا صرف خیر ہی لاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کنواری لڑکیوں سے زیادہ باحیا تھے. معتار ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی ریچول ہوتا ہے، یعنی خاص اس کا نشان ہوتا ہے، اور اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے. اور حیا اور ایمان کو سائملٹینیس رکھا گیا، حیا ہوتی ہے تو ایمان آتا ہے، اور ایمان آتی ہے تو حیا آتا ہے، حیا زیادہ بڑھتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ حیا آتی ہے تو ایمان ہے، اور ایمان سے امن ہے، اور امن پیس ہے. اگر صرف اس کے لفظ پہ غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر آج دنیا کو آپ امن دینا چاہتے ہیں تو حیا پیدا کرنی پڑے گی. اور حیا اس لیے بھی زندگی ہے کہ حیا اور حیات ان دونوں کا ایک ہی مادہ ہے، حیا یا، یعنی زندگی تب تک ہے قوموں کی جب تک ان میں حیا ہے. حیا اٹھ جائے تو معاشروں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ حیا فطرت کی بھی محافظ ہے اور عقل کی بھی محافظ ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک خوف اور ایک حیا. پیچھے ہم سن چکے کہ آدم علیہ السلام کے جب درخت جنت کا درخت سوری آدم علیہ السلام کے جسم سے جب جنت کا لباس اترا تھا تو فوراً انہوں نے درخت کے پتے چھپا ڈھانپ لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا انسان کی فطرت میں گندی ہوئی ہے، اور اس کو دور کرنا شیطان کا ہدف ہے. اگر آپ یہ لکھ لینا کہ شیطان کا ایک ہی ہمیں لے جاتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بے حیا ہوتا ہے. شروع کہاں سے ہوتی ہے بے حیائی؟ اس کا سب سے پہلا تعلق رزق حرام سے ہے. جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے اس کا دل حیا سے خالی ہو جاتا ہے. آپ کہہ لے کہ حرام کے لقمے اور حیا ایک پیٹ کے اندر نہیں رہ سکتے. سود کی کمائی پیٹ میں جائے گی، بے حیائی ہوگی. شراب کی کمائی پیٹ میں جائے گی، خرابی ہوگی. اور جتنا یہ بڑھتا جائے گا اتنی حیا اٹھتی جائے گی. آج ہم سود کو فحش نہیں کہتے، حالانکہ یہ فحش میں سے آتا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ شراب کو منع کیا گیا کہ وہ انسان کے دو بنیادی فیکٹرز خوف اور حیا دونوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. بندہ بے خوف بھی ہو جاتا ہے اور بے حیا ہو جاتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ حیا کے ساتھ بندے کا تعلق بالکل بدل جاتا ہے. اصل میں دیکھا جائے تو حیا کیا ہے، ہم اس کو دو رنگ میں دیکھیں گے. خالق اور مخلوق کے ساتھ درست رویے کا نام حیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کا معاملہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے. ترتیب دیکھیں گے نا، جیسے اپنے پیچھے دوسری چیزوں کی دیکھی ہے تو انشاءاللہ اینڈ پہ آپ پورا ٹاپک سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے ایسی حیا کرو جیسی کرنے کا حق ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ سے کیسے حیا کریں، تو کہا کہ جو تمہارے سر میں ہے اور جو تمہارے پیٹ میں ہے اس کی حفاظت کرو. سر میں کیا ہوتی ہیں؟ سوچیں، گندی باتیں سوچنا، گندے خیالات، یہ اللہ سے بے حیائی رکھنا ہے. لوگوں کو تو نہیں دکھتی، ہماری سوچوں کو بھی اللہ نے پردے میں رکھ دیا، تبھی دوسروں کو پتہ نہیں چلتی. لیکن اللہ کو کیا ہے کہ تنہائی میں بھی گناہ چھوڑ دو. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو اس بندے پہ بڑی غیرت آتی ہے کہ جو دوسروں کو دے کے گناہ چھوڑ دیتا ہے لیکن اکیلے میں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوسروں کا اس کو زیادہ دوسروں کا زیادہ خیال ہے اور میرا خیال اس کو گناہ سے نہیں روک رہا. ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کا معاملہ کیسے ہوگا کہ تنہائی میں بھی بغیر وجہ کے بے لباس نہ ہو، الا یہ کہ چند شرعی ضروریات کے تحت جو سب کو پتہ ہے. دوسرے درجے پہ جو حیا ہوتی ہے یہ والدین کے ساتھ ہوتی ہے. والدین سے حیا کیا ہے کہ ان سے پوچھو نا کہ ہماری زندگی میں اب جو چینجز آ رہی ہیں وہ کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کو بھی مس کانسیپٹ سمجھا اس کا. وہ کیا ہے جی کہ بالغ ہو رہے ہیں بچے بچیاں اور مائیں ان کو کچھ نہیں بتا رہی اور وہ دوستوں اور سہیلی میں پوچھ رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک اور بھی بے حیائی ہو گئی کہ چار چھ سال چوتھی پانچویں کے بچے کو ساری سیکس کی باتیں سکولوں میں بتا دی گئیں. حیا کا تعلق اس سے نہیں. ماں باپ کے معاملے میں حیا کیا ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے شرم آئے جس کے نتیجے میں ماں باپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے، غم اٹھانا پڑے اور دکھ اٹھانا پڑے. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال اس میں آپ لے سکتے ہیں. باپ کو غم دیا، دکھ دیا اور شرمندہ کیا. پہلے دور میں آپ دیکھیے کہ ماں باپ جب اپنے بچوں کی ٹریننگ کرتے تھے تو کہتے تھے اب ایسا نہ کوئی کام کرنا کہ ہمیں شرمندہ کرو، کہتے تھے کہ نہیں؟ کسی کو آر دلانی ہوتی تھی تو کہتے تھے تمہیں شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے؟ خود بچے کے اندر یہ احساس پیدا کیا جاتا تھا کہ تم اپنی حیا کو پیدا کرو. آج کے دور میں کیا ہو گیا، ہاتھ تو آپ بچے کو لگا نہیں سکتے. آپ کو پتا کہ آج کی ماڈرن سائیکالوجی کیا نظریہ دیتی ہے؟ گلٹ اینڈ شیم. بچوں کو نہ دو، کہتے ہیں بچے کو منع نہ کرو، جو کرتے ہیں کرنے دو، کیونکہ ان میں احساس جرم پیدا ہوگا، پھر احساس کمتری ہوگی اور وہ انڈر کانفیڈنٹ ہو گئے. اصل میں یہ بے حیائی کو کانفیڈنس کے نام پہ دیا جا رہا ہے. اور جب حیا چلی جاتی ہے نا تو اس کے بعد پھر سب کچھ چلا جاتا ہے، انسان کچھ نہیں لیتا. آج دیکھیں کہ اس بے حیائی کے کلچر کو پروموٹ کرنے میں سب سے زیادہ کردار میڈیا نے ادا کیا. اکثر فلموں میں آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ کے آگے بولنے والا، چیخنے والا بچہ اینڈ پہ کامیاب زندگی بسر کر رہا ہے. جتنے ولن دکھائے جاتے ہیں فلموں میں موسٹلی وہ ماں باپ ہوتے ہیں. اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ماں باپ کا فیصلہ غلط تھا، اور بچے جو خود بھاگ کے گھر سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، بچوں پہ سختی نہ کرو، ان کو مجبور نہ کرو، یہ جو کہہ رہے ہیں کر دو، کیونکہ ان کی اپنی زندگی ہے اور ہم ان کو مجبور نہیں کریں گے، یہ ساری زندگی میں تانا دیں گے. اور فلموں کے اینڈ پہ اب یہ دکھایا جاتا ہے کہ ماں بچی نے جو خود فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک تھا، اور ماں باپ جو تھے دوسری طرف تھے. تو سمجھ لیجئے کہ یہ بچوں کو ماں باپ کے آگے بے حیا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد تیسرے درجے پہ جو حیا آتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ عام انسانوں کے معاملے میں حیا. اس میں پھر بے شمار قسمیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عورت اور مرد کے تعلقات کا بیریئر جو ہے نا، رکاوٹ، وہ حیا ہے. ہمارے ہاں بعض دفعہ بے حیائی کو بہادری سمجھ لیا جاتا ہے، کامیابی سمجھا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ مردے کو بھی دفن نہلاؤ تو اس کے اوپر چادر ڈال کے نہلاؤ، کیونکہ اس کا ستر نہ کوئی دیکھے. زندہ کی ران کو دیکھنا اور مردہ کی ران کو دیکھنا یہ ایک برابر ہوتا ہے. کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے، تنہائی میں بھی ایسی باتیں نہ ہوں کہ جس سے شیطان کو موقع ملے. ہوتا پتہ کیا کہ جب حیا، آپ سمجھے کہ حیا ایک چوکی دار ہے، محافظ ہے. چوکی دار صاحب پیچھے ہوتے ہیں نا تو شیطان اپنی فوجیں لے کر آتے ہیں، اور وہ فوجوں کی یلغار جو ہوتی ہے وہ میڈیا اور نیٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے. اگر آج کے دور میں آپ صرف ایک نگاہ ڈال لیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ، تو آج کس طریقے سے نسلوں کو، پوری کی پوری بستیوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، اس کی آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں. کچھ چھوٹے سے آپ کو پریکٹیکل ہینڈ دیتی ہوں جس سے شاید آپ بات زیادہ سمجھ سکیں. پہلی بات ہے کہ آج کے دور میں یہ مس کنسپشن ہے حیا کے بارے میں. آپ لکھ سکتے ہیں کہ مس کنسپشنز اباؤٹ موڈیسٹی یا بے حیائی. پہلی بات ہے کہ اس کو صرف عورتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، حیا کا تعلق صرف عورتوں سے. کوئی مرد ذرا سا شرمائے تو مائیں بھی تانا دیتی. یقین کریں، مائیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ تم جس کو چاہو پسند کرو، بس شادی سے پہلے ہم کو بتا دینا. اور آپ دیکھیں کہ فلموں کی جو سٹوریز ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں جو مس کنسیپشن ہوئی نا، لڑکیاں حیا سے دور کیوں ہوئی، اس کی کوئی ان بیچاریوں کا قصور زیادہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو حیا بچیوں کو سکھائی یا دکھائی گئی وہ فلموں سے. فلم کا سین ہے، ہیروئن شرماتی بھی کیسے دکھتی ہے، ہیرو کو دیکھا اب اچھل رہی ہے، کود رہی ہے، دوپٹہ انگلی میں لے کے لپیٹ رہی ہے، کلا بازی لگا رہی ہے، کہیں وہ کہیں جا کے پہنچ جائے گی درخت کے اوپر، لوٹنیاں لے رہی ہے. کیا ہے جی کہ ان کو شرم آ رہی ہے. دیکھا اپنے یہ سین. اور جو لڑکیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا، جو سمجھدار ڈیسنٹ لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ ایسی چیزوں میں نہیں آنا چاہتی. وہ ایسی چیزوں کو اپنے بارے میں थ्रेट फील करती हैं कि हम इतनी बुरी लगेंगी, उन्होंने कहा हम हया ही नहीं रखते। इसके बरक्स अगर आप देखें तो हीरो को क्या दिखाया जाता है फिल्मों में, लड़कियों से बातें करने वाला, पहले आंखों ही आंखों में बातें होती हैं, जहां जाता है लड़कियों में वहां बैठ जाता है, और ऐसी अदाओं को वो पेश करते हैं कि जिसके बाद लगता है कि हीरो है ही वो कामयाब कि जिसके इर्द गिर्द लड़कियों का झुरमुट हो। है कि नहीं, सच है कि झूठ है? और कोई अगर हीरो के साथ साइड हीरो दिखाया हुआ तो बड़ा शरीफ सा और बुद्धू है ना, उसको लड़कियां पसंद करती हैं और नहीं करती। नतीजा क्या हुआ कि लोगों की सोच बदल गई। आज हमने अपनी बच्चियों को हया सिखाई भी तो कहाँ से सिखाई? फिल्मों से सिखाई। ज़रूरत थी कि कुरान से सिखाते, हज़रत मरियम से हया सिखाते कि जो तन्हाई में एक फरिश्ते के आने से घबरा गई कि अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो चले जाओ, आगे सूरत मरियम में हम पढ़ेंगे। और सिखानी थी तो हज़रत शुएब की बेटी से सीखनी थी कि जिसके बारे में सूरह कसस की आयत 25 में आता है कि वो हया के साथ चलती हुई जा रही थी वहाँ से, उस कुरान से तो ताल्लुक टूट गया। और हमने उनको शुरू से कहाँ रखा? हमने आज बेहयाई सिखाई तो बच्चों को कार्टूनों से सिखाई। आप उनके किरदार देखें, मैचू को देख लें और चंद और नाम देखें, आप सिर्फ 10-15 मिनट अपने बच्चे का कार्टून देखें कि जहां इस किस्म के गंदे कपड़े पहने होते हैं उन कार्टूनों ने, कि क्या कोई दूसरा पहनेगा। एक कार्टून बना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे, माएँ बड़े प्यार से दिखाती हैं कि हम इनको मजहबी कार्टून दिखा रहे हैं और उसमें हजरत मूसा को इतना वल्गर ड्रेस पहना हुआ दिखाया गया, स्लीवलेस फ्रॉक पहनते हुए नंगी टांगों के साथ वो दिखाए जाते हैं। हमने क्या किया? हम कॉन्फिडेंस के नाम पे और पूरी दुनिया को दावत देते हैं कि आओ मुझे देखो, कमेंट करो मैं कैसी हूँ, मुझे पसंद करो। वो शादी की तस्वीर है, वो आपकी सालगिरह की तस्वीर है, और फिर नीचे कमेंट्स, और फिर मन चले कमेंट्स भी आप पढ़ लेते होंगे। मैं सोचती हूँ कि इंसान कहाँ गए, ना बापों को शर्म, ना माओं को शर्म, ना कुछ। अच्छी बात थी, आप फेसबुक यूज करें, आप उसमें डालें दर्स का कोई फ्लायर, आप कुरान की एडवर्टाइजमेंट करें, आप अच्छी हदीस रोज कोट करें, आप कुरान डालें। हमने नस्लों को ना कुरान दिया ना हदीस दी, जो उन्होंने फिल्मों में देखा वही वहां करने लग गए। सोचने की बात है। देखिए, हया का आगाज सोच और जज्बात से होता है और इसका इजहार जिस्म और लिबास से होता है। ये जुमला अगर याद रहेगा तो आप हया को समझ जाएंगे। जिस्म के मामले में क्या है कि इसको खोलना नहीं है, और मामलात के बारे में क्या है कि तन्हाई के मामलात को ना खोलें, शौहर बीवी के मामलात दूसरों के सामने ना खोलें, इस दवाजी जिंदगी के रास ना लें। हमारे यहाँ क्या कि शादियों के मौके पे अपनायत के नाम पे छेड़छाड़ में गंदे मजाक होते हैं, दूल्हा दुल्हन से उनकी बातें पूछी जाती हैं, ये सब बेहयाई में आती हैं। इसी तरह पीरियड्स की बातें लड़कियों का आपस में करना, ये बेहयाई है। कोई बाथरूम की बातें करता है कहीं बाहर आके, तो फिर भीख मांगना, गीबत करना कहां से आता है? ये सब हया और बेहयाई के अंदर आता है। हया के साथ ईमान आएगा इंशाल्लाह। हम कल जब शुरू करते हैं तो कुछ बातें तकरीबन 8-10 के हया पैदा कैसे करें, जरूरत है इस बात की। वक्त चूंकि पूरा हो गया, मैं इससे आगे अपने आप को फोकस भी नहीं कर पाऊंगी और आपका वक्त भी नहीं लेती। ये मौजू हमारा इस सूरत के आगे तक चलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।